Ja, tack. Tack Jesus. Tack Herre. Tack Gud. För att du är den du är. Att du är den du säger att du är. Att vi kan lita på dig. Fullt ut. Att det finns ingen lögn i dig. Det finns ingen tvekan, ingen tvivel. Om vem du är och vad du står för. Och hjälp oss att lära känna dig mer. Så att vi också kan se vilka vi är. Skapade till din avbild. Och helige ande, jag ber att du ska vara närvarande nu på ett väldigt, väldigt speciellt sätt. Personligt hos var och en av oss. Att vi får en nära kontakt, en intim relation, en personlig uppenbarelse om vem du är och vad du vill och vad det innebär för oss. Tack att du kan använda samma ord till att göra olika saker i olika människor. Och att du får vara som en kirurg som får operera väck det som inte ska vara i hjärtat och operera in det som ska vara. Så att vi får bli fria från allt som någonsin vill tynga oss, hålla oss tillbaka. Du får vara fri att älska. Fri att förlåta. Fria från oss själva. Så jag vill signa ditt ord här. Att det ska få lysa klart. Separera det från mänsklig vishet, från mänskliga tankar. Så att ditt ord får lysa och stråla. Som det eviga och fullkomliga ord som det är. Amen. Yes. Ja men vad roligt. Det känns som en evighet som vi var här. Eller jag i alla fall, jag var inte här förra veckan. Jag missade Alf. Var det härligt? Ja. Ja. Härlig man. Yes. Ja, detta är någonstans mitt hjärtas djupaste rop. Att vi människor ska få bli fria från skuld, skam, fördömelse, oförlåtelse. En gång för alla. Och fatta att vi är det. För att vi ska kunna bli de vi äntligen, liksom, äntligen kunna bli de som Gud har tänkt att vi ska vara. Så jag ska försöka, som en hammare som slår in ett spik, så ska jag bara försöka banka tills det sitter där och aldrig mer går och drar ut med vilken kofot som helst. Det är mitt mål med den här. Och sen tänkte jag vi skulle avsluta med att ta nattvard tillsammans. Yes. Enkel definition har jag lärt mig av detta. Vad är skuld för någonting? Vad säger skulden? Om jag har skuldkänslor i mitt liv, om jag upplever skuld, vad är det betyder egentligen? Var kommer de ifrån? Vad har de för ursprung? Och skuld betyder helt enkelt att jag är skyldig. Eller hur? Mm. Det är samma ord. Skuld, skyldig. Om jag har skuld till någon, är jag skyldig till något. Och det betyder alltså att jag är inte förlåten. Är ni med på det? Att det är det som skuld bottnar i. Ursprung till skuld. Jag är fortfarande skyldig. Jag är inte förlåten. Vänta tills han har visst det. Nej, men ta en ny sten. Snart ska du bli förlåten också. Vi kommer in. Den är skönare. Ja. Bra. Yes, men vi är med på det. Skuld betyder att jag är skyldig. Det är liksom obalans. Jag står i skuld till någon. Jag är inte förlåten. Det finns någonting som jag behöver göra för att väga tillbaka den här vågskålen. Om jag har lånat pengar av David så behöver jag betala tillbaka det för att vi ska bli liksom... Vad säger man då att man är? Kvitt, ja. Vad sa du? Even, eller engelska. Even, ja, precis. Exakt. Så det är vad skuld säger. Så liksom bara kort nu, skuldkänslor i mitt liv innebär alltid att någonting i dig tror att du inte är förlåten. Tycker att du står i skuld. Tycker att det finns någonting som inte är klart. Men tycker du inte skuld kan ha något positivt i sig? Ja, jo, absolut. Vi kommer till det. Okej. Ja. Mm. Jag vill bara göra en kort definition. Skam, kan vi vänta, vi kan ta fördömelse först. Fördömelse, det kommer från liksom ordet dom. Att döma, det betyder att jag förtjänar att bli dömd, jag förtjänar en dom. Har vi någon sån här dövtolk som, eller syntolk som förklarar, nu skriver han på tavlan. Alltså. Får vi spela in detta? Man har ju jaha, Justina. Kör du. Hur skriver han, jag förtjänar att bli dömd? Med svart penna och endast versal. Fördömelse är lika med det. Ja. Fördömelse, jag förtjänar att bli dömd. Vilket i grunden är varför människor skär sig själva. Man tycker att jag förtjänar en dom. Varför människor vill ta livet av sig. Varför de här... Det här självskadebeteendet finns hos människor. För att fördömelse finns där. Jag har gjort någonting som behöver bli straffat. Och på något sätt måste det bli det, för jag klarar inte att leva med det. Och det hanterar vi på olika sätt. Det finns liksom psykologiska aspekter hur man gör för att bli kvitt det. Man kan ju antingen självskadebeteende, man kan ta mediciner, psykofarmaka, på något sätt behöver vi döva detta för att slippa leva med fördömelse, för det äter upp en människa, det får människor att inte klara av att leva med sig själv. Skam betyder jag får förklara detta, för det är svårt att skriva kortfattat. Skamkänslor, att skämmas, bottnar, om man drar det till sin spets, så bottnar det i att jag identifierar mig med mina handlingar, med någonting jag har gjort. Att jag ser på mig själv som ett med mina handlingar, som inte är förlåtna och som förtjänar dom. Att jag skäms, att jag bär på skam, bottnar i min identitet. Är ni med på det? Mm. Jag är fortfarande den personen som har... Som har gjort någonting. Om du har gjort någonting. Ja, ska jag som är skyldig. Som är skyldig. Ja. Okay. Skäms är det ju. Ja, precis. Skäms. Skäms på dig. Ja, men man förminskar sig väldigt mycket i den känslan. Liksom, att man inte är någonting värd. Exakt. Liksom bara, ja. Det binder dig vid den. Ja. Som gör att du inte kan... Ja, då har jag hållit borta från självförtroende, från självinsikt, från att bli den man skapar att vara. Och förlåtelse. Som är en stor skillnad på ursäkt. Att bli ursäktad och att bli förlåten är två helt olika saker. Och det behöver vi lära oss att separera också. Ja, jag vet inte, hur ska vi definiera det? Någon som är kort på? Förlåt sig fri från allt. Ja. Synden är utplånad. Fri. Jag är fri. Från. Ja, från allt. Där. Men vadå, vad är ursäkt då? Ursäkt är att säga att... ursäkta mig, ja, jag gjorde det för att, och så har jag en anledning till varför jag gjorde det. Så då kan du ursäkta mig på grund av att det var att jag snubblade lite, det var inte meningen att skada dig. Det var jag gjorde inte det med mitt uppsåt, det var inte min mening, och så försöker jag ursäkta mitt beteende. Jag står fast, jag gjorde det, men det blev så av en anledning. Och medan förlåt är att jag ångrar verkligen detta djupt. Detta var inte min mening, jag sa någonting till dig. Det kom liksom inte bara av en slump. Hoppsan, det var ett ord, några bokstäver som råkade formas på mina läppar. Utan det var mitt hjärta, sa någonting elakt till dig. Och det vill jag vända bort från. Jag vill bli förlåten för det. Jag vill att du aldrig mer håller emot mig. Jag vill inte leva kvar i det. Jag vill inte att det ska vara, att du ska identifiera mig med det längre. Jag vänder mig bort ifrån den handlingen av hjärtat. Förstår du skillnad? Så att förlåta det, att du glömmer, du utplånar för att jag inte längre är ett med. Ursäkta, då håller du ändå fast vid det du har gjort. Det är bortförklaringar. Bortförklaringar? Mm. Att man håller på att ursäkta sig hela tiden. Mm. Istället för att bara se, ja jag gjorde det här, okej förlåt. Ja. Bara... Förlåt, det var jag som gjorde fel, ja. Jag står för min handling. Men det är ingenting som jag håller fast vid. Jag ångrar det djupt. Och jag vill inte. Jag har en djup ånger ligger i att säga förlåt också. Medan i att ursäkta så finns inte någon. Finns det ingen ånger i ursäkta? Ja, men ja, det kanske du gör när du använder den. Ja. Men vi använder den kanske lite slarvigt. Ja, det går väl lite ihop. Ja, och jag tror att det är viktigt att separera de två. För annars är risk att vi inte begriper vad förlåtelse är. Mm. Men i dagligt tal så slarvas det och blandas ihop. Ja. Är inte någonting, jag kanske är helt lost, men ibland man säger ja, men du ursäktar hennes beteende, du ursäktar den personens, alltså att med ursäkta så liksom man accepterar på något sätt personens beteende, och i förlåtelse så har det ingenting att göra med att du accepterar beteendet. Exakt. Typ. Ja, helt rätt. Som jag säger förlåt till David och han säger det är okej. Nej, men det är ju inte okej. Okay. Alltså, jag vill att du ska förlåta mig. Jag vill inte att du ska liksom okeja min dåliga handling, utan jag vill att du ska förlåta. Men om man säger ursäkta mig och man säger det är okej. Okay, ja, men där rimmar liksom de två någonstans. Men förlåtelse, då vill man gärna få en förlåtelse. Då vill man att någon säger jag förlåter dig. Det betyder jag håller inte detta emot dig. Jag kommer aldrig mer ta upp det. Och jag identifierar inte med det med dig. Därför att du har vänt bort ifrån mig. Det är inte du längre. Yes. Skuld, finns det något bra i skuld? Vi kan ta det. Ja, men jag gör något dumt liksom, och då känner jag skuld. Då är det på ett sätt bra att jag känner skuld, för då går jag och ber om förlåtelse. Ja, exakt. Precis. Så skuldkänsla. Men det är inte bra när det bara ligger kvar och du håller kvar så att du brutnar i den känslan. Precis. Det är jätteskadligt. Exakt. Ja, jag håller med dig i detta. Nu ska vi ta ett begrepp till, tror jag, nu, innan vi går vidare. Bibeln pratar mycket om ett ord som heter omvänd. Vi kunde ju hänga gubbar här, så inte kunde man gissa. Vilken bokstav. Omvändelse. Vad betyder det? Man vänder sig om. Ja, så enkelt är det. När Bibeln översattes till latin, när skedde det? Jag vet inte. Några hundra år efter Jesus. Men under stora delar av den katolska kyrkans historia så fanns Bibeln bara på latin. Och man kunde inte läsa den på sitt eget språk. Det var bara prästen som hade tolkningsföreträde. Det var bara han som kunde läsa det i princip. Och då översattes det till ett ord. Ja, vi behöver inte ha detaljerna, för det är liksom inte det viktiga detta. Jag har skrivit upp det. Ja, vill du veta vad ordet hette? Ja. Ja, jag skrev upp det. Jag skrev ner det. Är viktigt. Vi ser. Ja, nu har jag inte det latinska ordet alls. Jag tog bara med det. Jo, då har jag. Paenitentia. Just det. För nischans skull ska jag skriva. Paenitentia var ett latinskt ord. Ett svenskt ord som är besläktat med det är ju då penalism. Känner ni det? Penalism, det är alltså att det har med ett skadebeteende. Att, Och på engelska penalty, eller nej? Ja, penalty. Precis, ja. Straff. Ja, det kan vara svenska så bra. Straffar. Det är fan det. Penaltis. Är det verkligen straff? Är inte det en sån här... Jo, det är det ju. Ja, det är det ju såklart. Det var inget. Det är okej. Det är okej. Okay. Han har ursäkt. Han har ursäkt. Och det betyder egentligen botgöring, översatte man det med då, när det kom till svenska. Så gammal svensk... Skriv ett Nej, vi kan läsa botgöring. Botgöring. Så gammal svensk översättning av Bibeln, så pratas de, där det står omvändelse eller vänd om, så står det gör bättring. Vilket kan förklara en del varför kyrkan i historien kanske har varit mer peka finger på människor. Nu skärper du dig, du behöver göra bättring, du måste bli bättre, du måste... Men det egentliga ordet då på grekiska är metanoia. Bibeln skrevs på grekiska, det var dåtidens engelska. De översatte från grekiska till latin. Yeah. Mm. Så de visste vad det egentligen betydde. Men ett ord, det kanske kan dra lite åt det hållet. Ibland ett ord på olika språk har olika betydelse. Mm. Och då måste man välja ett ord. Och då valde de av någon anledning det, jag kan inte säga exakt varför, men som drog åt det här hållet. Att göra bot, att göra bättring. Det här är väl ett bra exempel på där det hade kunnat, alltså, eller det känns som att det har blivit lite, inte korrupt, men det har blivit liksom, det har blivit fel. Mm. Man ska säga så. Absolut. Och därför, som vi pratade om någon gång i kön, att Bibeln, när man gör en ny bibelöversättning så går man alltid tillbaks till grekiska, till det ursprungliga. Man översätter inte från liksom den förra översättningen. För skulle man göra det, då har vi ju viskleken där. Jag säger en sak och till slut så hör hon något annat. Utan varje bibelöversättning går man alltid tillbaks till grundtexten. Som du skrev som början. Det ordet metanoia. Var kommer latin ifrån då? Språket latin? Ja, alltså ja, du. Land, vilket område. Ja, det var egentligen aldrig ett, det var aldrig ett språk som talades egentligen av en folkgrupp. Men det var utan det var de lärde språk. Man gjorde ett språk som man ville skulle internationellt, att alla människor skulle kunna förstå det. Man skulle kunna göra sig förstå. Var det inte romarriket som började med det? Ja, det var det. Mm. Ja. Så i Italien. Så inom vetenskap har man använt latin i många år. Alla växtbiologi och så använder man fortfarande latinska termer. Kan vi inte gå in på det här typ, alltså jag fattar inte det med Vatikanstaten, det är till med ett eget land och den här påven där och jag förstår inte. Det där, kan vi inte gå in på det någon gång? Jo. Absolut. Vi kan få till och med hinner det idag. Men nu ska jag förklara metanoia. Just det. Ordet meta, detta är alltså en liksom sammansättning av två ord. Meta och noia. Och det betyder meta, efter eller med. Och noeo, som då är grundstammen till noia, är att förstå, att tänka efter, att ha kommit till insikt om. Vad sa du? Att förstå? Att ha kommit till insikt om. Förstå. Insikt kan man säga. Kommit till insikt om. Tänka annorlunda. Efter. Sinnesändring. Sinnesändring. Så alltså omvändelse blir rättare sagt att tänka annorlunda eller sinnesändring. Så efter att jag har kommit insikt om någonting, efter att jag har förstått någonting, är det här metanoia. Jag behöver alltså tänka på ett nytt sätt. Man kan säga att det betyder sinnesändring. Ja. Metanoia. Tänk mig. Tänk nytt, ja. Tänk på ett nytt sätt. Ändra ditt sätt att tänka. Det är väl det bästa, enklaste. Jag skriver. Sådär. Ändra ditt sätt att tänka är vad det egentligen betyder. Enklast uttryckt. Så när Bibeln säger vänd om, så är det precis som Kajsa säger, att du vänder dig om. Jag har gått åt det här hållet. Jag har trott att det såg ut på det här sättet. Jag trodde att, att det skulle vara så. Jag gick ditåt. Men nu vänder jag mig om. Och så går jag åt ett annat håll. Och så går jag ditåt istället. Så vad är det vi ska vända oss från? Och vad ska vi vända oss till? Ja, vi ska vända oss från oss själva. Från vår egen vishet. Från vår egen kunskap som liksom har byggts upp av mina erfarenheter under det antal år jag har levt. Världen har funnits i hur länge? Jättelänge. Guds sanning är evig. Och att en människa tror att nej, men jag har levt i 37 år så det är nog jag som har sanningen. Det är ganska högmodigt. Det är ganska naivt att tro att jag växte upp med Markaryd, jag levde i den här byn. Jag har sett mycket, jag har till och med tillgång till internet. Det måste vara så att ur mitt inre har sanningen formats. Det gör vi allihop. Vi formar vår sanning utifrån våra erfarenheter. Men det är väldigt naivt att tro att det är någon slags universal sanning som gäller alla. Men varför ska man vända sig bort från sin vishet? Från sin mänskliga vishet som har sin rot i dina erfarenheter. Mm. Som har sin rot i det du har hört. Du kan ju vara omgiven av människor som är förvirrade. Som har växt upp med hemska saker. Som säger saker i affekt vad de har varit med om. Som gör saker på grund av olika omständigheter. Mm. Om du låter det forma dig. Då är din vishet grundad på helt felaktiga grunder. Och det är det jag menar med mänsklig vishet. Som bara grundar sig i mänskliga erfarenheter. Som grundar sig i mänskliga tankar. Och vad är då alternativet? Jo, det är... Jesus kommer och säger ett extremt... Kan vi sudda detta? Har vi... Nej, du, kolla här. Vill du ha kvar den? Man kan det. Jag rätta till skriven. Alltså... Nej, man kan. Man kan vända. Vänd om. Ja, var det inte pedagogiskt? Ja, hoppsan. Omvändelse. Ett nytt blad. Wow! Och det var inte ens planerat. Allt det gamla är från botten. Ja, men det är ju där bak. Även på låten så ligger det bak. Ja. Det som hände var att David vände på whiteboard-tavlan. Ja, just det. Vände på tavlan. Nu blir det vitt. Alltså. Så Bibelns omvändelse handlar inte om att försöka bättra sig. Det handlar inte om att försöka leva ett bättre liv. Att försöka vara god. Utan det handlar om att ändra mitt sätt att tänka. Och det är en otrolig befrielse. Det handlar om att dö. Att det finns. Detta är ju ett av de mest... Vad ska jag säga? Radikala. Uttalanden. Som har sagt. Och det tillskriver vi Jesus. Jag är sanningen. Så om jag vill att mitt liv inte ska bygga på mänsklig vishet som jag definierade innan, utan på sanning, då är min främsta förebild, min främsta som jag ska rikta min blick mot, som jag ska vända min blick till Jesus och hans liv. Alltså, Bibeln har ju skrivits av en människa också. Så det är också av många människor. Ja, jättemånga precis. Människor. Men det är också deras erfarenhet av deras upplevelse då med Gud. Så det är ju fortfarande mänskliga upplevelser och mänsklig vishet. Jag tror att Bibeln, det står i Bibeln att varje ord i skriften är utandat av Gud själv. Det är inspirerat av Gud. Han har vakat över sitt ord. Om det är någonting som Gud har lyckats med att hålla fullständigt heligt så är det detta. Och hela min tro grundar sig att varje ord i den är sanning. Och det måste jag välja att tro på. För om jag ser detta som bara ett gäng mänsklig vishet, ja, då finns det ingen, då kan jag inte hänga mitt liv på den heller. Om jag tror att det bara är en liksom sammanställning av olika mänskliga vishetslärare. Men Bibeln själv, den förklarar sig själv på ett sånt extremt sätt. Den är skriven under flera tusen års tid. av människor som jag aldrig har träffat varandra, aldrig har pratat med varandra, aldrig har hört varandras lära. Och när man läser den och har den sammanställd 66 olika böcker, så ser man att det är precis samma hjärta. De pratar om samma saker. De profeterar. Det finns folk som flera tusen år innan det har hänt berättar om det som händer flera tusen år senare. Det är en bok som inte alls... Det är ingen vishetslära. Det är ingen vishetsbok. Utan den förklarar Guds handlande genom historien. Och jag väljer att tro att det är allt genom sant. Och det häftiga är att det är en historiebok. Det är saker som har hänt. Det är ingen vishetsbok som sätter upp levnadsregler. För så bör vi leva vårt liv för att det ska bli lyckligt. Utan det är en historiebeskrivning. Hur människor under tusentals år har levt sina liv. Och hur Gud har handlat i deras liv. I tid och rum. I verkligheten. Vilket gör det till en högst levande bok. Som gör att vi kan lära känna Gud. Hur gjorde han i den situationen? Vad gjorde han där? Hur uppenbarade han sig där? Hur kom han med sanning där? Hur kom han med liv där? Och genom att läsa hur Gud verkade genom människor, genom historien, så lär vi känna honom, hur han är. Och den yttersta uppenbarelsen är Jesus. Och där har vi fyra stycken olika författare som någon av dem levde tillsammans med Jesus, var en av hans närmsta lärjungar. Någon var en historieskrivare, någon var en läkare. Och de har skrivit om Jesus helt oberoende av varandra, mer eller mindre i alla fall. Och det är i princip samma, det är exakt samma Jesus som målas upp. Så att Jesus säger att han är sanningen, det är någonting som jag får sätta min tro till. Det är någonting som jag får välja att okej, om du är sanningen, då ska jag se på dig. Jag väljer att ha dig som min förebild. Jag väljer att ha dig som målet för min blick. Jag väljer att ha dig som målet för mitt liv. Och då erbjuds ett fantastiskt liv som är väldigt olikt det som människor genom filosofi och mänsklig vishet har kommit fram till. Om vi pratar om de begreppen då som var på andra sidan med skuld, skam, fördömelse, så är det ju något som vi alla kan identifiera sig med. Det är det som har skadat människor och driver människor till fruktansvärda saker, både mot sig själv och mot andra. Om jag känner skuld själv och inte orkar bära på det, ja, då skadar jag mig själv eller jag skadar andra. Och det är ett beteende som smittar, det sprids och det gör att världen ser ut som det skapar skilsmässa, det skapar splittring mellan familjer, det skapar osämja mellan grannar, det skapar krig, död, elände. Och i människan så finns det ett rättvisetänk. Jag vet, vi pratade om det för några veckor sedan här inne på hemkyrkan, just att Gud har lagt ner en längtan efter att rättvisa ska råda. Vi vill att det ska vara rätt. När vi ser orättvis så händer någonting inom i oss. Vi reagerar på det att nej, det är inte rättvis. Varför ska han bli behandlad på det sättet? Varför ska det barnet behöva svälta? Varför ska det... Vi får inte vara så här. Vi vill balansera upp det. Vi vill att det ska vara rätt. Och jag tror att det har att göra med att vi är skapade till Guds avbild och vi skapar det för att leva i gemenskap med honom, och det finns en extrem rättvisa i Gud och det längtar vi efter. Men när människan ska skipa rätt och ska göra någonting med orättvisan, så behandlar vi det på olika sätt. Där kommer till exempel här med straff in. Vi tycker att har någon gjort fel, så förtjänar den ett straff. Om någon har gått in och mördat en person där, då ska den straffas tillbaka. Och om David har behandlat mig illa, då ska jag göra samma sak tillbaks mot honom, minst. Gärna något lite värre som fattar att det var faktiskt gjorde ont i mig när han sa så. Nu säger jag samma sak, kanske gärna lite till. Och då i sin tur måste han ju, nej, det där var lite mer än vad jag. Och så ska han, och så skickar man det på varandra. Och egentligen är det så enkelt. Det är den enkla anledningen till att världen ser ut som den gör. Att det finns inget stopp. Att vi skickar det vidare, vi skickar det vidare, vi skickar det vidare. Den skulden, den skammen som vi bär på, den liksom lägger vi på någon annan. Och där kommer Jesus och säger, okej, här. Släng det på mig då. Här tar det stopp. Allt som någon har gjort mot dig, allt som du har blivit utsatt för, allt som du har blivit felaktigt behandlat, som med rätta förtjänar ett straff, för rättvisa behöver skipas. Ingen människa kan bära det, vi klarar inte det. Men Jesus säger, jag bär det, jag tar det. Lägg allting på mig. Hit, men inte längre. Och på andra sidan, det korset, finns... nåd. Vad betyder nåd nu? Ja, det har flera definitioner, men grundläggande definition är att jag förtjänar ett straff med rätta. Det är Johanna som bestämt att hon ska straffa mig, men jag ber om nåd. Och hon säger, okej, David, du förtjänar det, men jag väljer att inte ge dig det straffet. Det är att få något man inte förtjänar. Får jag bara fråga lite här med straff och liksom samhället? Ja. Hur ser Bibeln då på just när vi har domare som straffar vissa brottslingar och liksom just för att skapa någon slags struktur och någon slags trygghet? Mm, jättebra. Lagen. Gud gav en lag till Mose. 10 budord, 613 regler. Därför att människan som lever i sin mänskliga natur, i sin syndiga natur, ska jag säga, kan aldrig representera Gud väl. Jag kan inte älska om inte jag först har tagit emot kärleken från Gud. Jag kan inte helt och hållet. Jag kan inte ge något jag inte har fått. Så därför ger Gud lagen till människan. Och det gjorde han egentligen för att det var helt laglöst. Alltså då var det ju som jag sa, om du slår ett öga på mig, du slår ut båda dina ögon, dina tänder, din mun och liksom ska ha tungan av dig. Men han sa, nej, öga för öga, tand för tand. Behåller det, ett öga, då är det ett öga som gäller. Det ska vara inte mer. Så det var ett sätt att begränsa den fallna människan, den syndiga människans vilja och strävan efter att hämnas och skapa rätt. Och det står i Nya Testamentet att lagen, den är ju god i sig. Det är någonting bra i sig att vi vill att det ska bli rätt. Men den är inte till för de på nyttfödda människorna. Jag menar inte Sveriges rikeslag, utan jag menar lagen som Mose gav. Att den är inte till för den rättfärdiga människan. Rättfärdighet. Ja, jag kan förstå det till viss del, tror jag. Ja. Vad sa du? Alla dricker vatten. Han hällde upp vatten och drack. Ja, men alltså. Ja, vi har gått igenom det här innan, så jag vet inte hur mycket tid jag ska lägga just nu på det. Men alltså, fängelse och sånt, det är ju till för att skydda samhället också. Det är inte riktigt till för att nu ska vi hela den här människan. Utan det är ju... för att bestraffa, det är för att skrämma andra och sen är det för att skydda oss andra i samhället. Men det är inte det ultimata, men det är typ den enda lösningen som finns i dagens samhälle, känns det som. Mm. Ja, så jag tror att det är något som verkligen behövs i den här världen. Enkelt svar på din fråga. Ja, ja. Lagen behövs. Nej, i den här världen. Som världen är, så tror jag att det behövs. Ja, men man kan ju säga det att lag behövs för syndiga människor. Exakt. Mm. Och lagen behövs inte för rättfärdiga. Okay. För då lever man rätt. Men vad lag behövs, så säger ni att man behöver straffas. Eller? För syndiga människor så behövs en lag. För människor som gör liksom onda handlingar så behövs det en lag för att strukturera upp det. Men den här onda människan mår ju inte bra själv. Så då den sista här personen... det behövs en lag, men det bästa... Eller du tänker precis som Gud gjorde. Ja. Och därför var han tvungen att visa människan att du behöver någonting annat. Nu förstår jag inte. Ja, det är helt rätt. Ja, alltså den onda människan behöver egentligen någonting annat. Men hur skulle Gud kunna uppenbara det? Hur skulle han kunna visa det? Alla vände sig bort från honom. Ingen lyssnade på honom. Ingen ville veta av honom. Alla bara försvarade sitt, försökte hävda sin rätt. Det står innan Noas tid. Det fanns inte en enda människa som gjorde någonting som liknade det som var rätt i Guds ögon. Det hade avfallit så extremt långt bort från vad Gud är. Och därför skärpte Gud till, liksom, han fick till slut vissa människor att lyssna på honom. Och kunde förmedla en lag så att de förstod att ni gör fel. Alltså jag vill att det ska vara så här. Ni är så långt borta från det jag har tänkt. Men ni gör så här. Och om ni tror att ni kan göra det här i egen kraft. Okej, okay, har ni liksom stentavlor med 10 stycken budord och 613 andra regler. Gör detta om ni nu tror att ni kan leva upp till det. Människan, och det visade bara, lagens enda syfte var egentligen att visa människan att det är omöjligt att med vår syndiga natur kunna leva upp till detta. Och sen när tiden var inne. Varför var det när det var? Jag vet inte. Gud är Gud. Han valde att sända Jesus i en viss tid. I rätt tid, jag är övertygad om. Då sände han sin son. Och så uppenbarade han vem han egentligen är. Vem är Gud på riktigt? Inte tolkning genom människors ögon, som du var inne på. Inte ett antagande. Inte blandat med mänsklig vishet. Utan Gud själv, 100% Gud. Ingen mänsklig inblandning blev planterad i en människa. Så att han fick en mänsklig gestalt. Han blev en människa av kött och blod. Som fick födas in i den här världen med totalt gudomligt 100% i DNA. Som bara vittnar om i varje ord, i varje andetag, i varje rörelse. Om hur den är Gud egentligen. Och hur den är du och jag tänkt att leva. Så när Jesus kommer så visar han den fullkomliga sanningen. Om vem Gud är och vilka vi är. Eftersom vi skapar till hans avbild. Så han visar, så här var det tänkt att varje människa skulle leva från allra första början. Om vi inte hade vänt oss bort från Gud och gått vår egen väg, så hade det varit så här. Adam och Eva var skapade till Guds avbild. De såg Gud, de gjorde det Gud liksom visade dem. De levde i den här härligheten med Gud. Men när de vände bort så separerades de från den bilden. Så när Jesus kommer, så säger han, jag är sanningen. Glöm alla föreställningar om hur ni tror att det är. Och hur den sanningen ni har byggt upp. För det var ju till och med fariseer, laglärda, alltså judiska lärda präster. Som övertygade att de hade sanningen. Vi vet, man ska göra så här. Och på sabbaten, det är en vilodag. Då får man inte utföra något arbete. Men har man ett barn, då kan man få bära det. För det är viktigt, även om det är ett arbete. Men har du en sten som väger lika mycket som ett barn, då får du inte bära på den. Och det är rätt, och det är fel. Och nu du gör fel, nu bryter du mot det. Och nu gjorde du rätt, så är okej att göra. Och så försökte de styra upp som att det handlade om att vi skulle leva upp till en lag. Som att det viktiga var att vi gör rätt och fel utifrån ett försök att rättfärdiga vårt eget liv. Försök att göra rätt och visa. Och det enda det ledde till, det var högmodiga människor som trodde att jag är lite bättre än ni andra. Jag är lite finare än dig, Johanna. För jag har faktiskt lite ganska mycket. Jag har inte gjort något fel idag. Och det har du gjort. Då kanske du behöver göra lite bättre nu. Får vi fråga, varför är vi... Vi har den syndliga naturen. Och sen, fast vi är skapade till att vara Guds avbild. Mm. Men då ska vi leva upp till de här 613 reglerna. Men du säger att vi ingen lyckas med det. Varför? Med ett undantag. Vad är det då? Jesus lyckades. Och därför behöver du inte lyckas med det. Utan i honom. Genom att dö bort från dig själv. Och leva med honom. Att jag blir ett med Jesus. Men det är också att man inte bara skiter i sina handlingar. Nej, det gör man inte. Du vänder bort ifrån dem. Du identifierar inte med dem. Du ursäktar inte dem. Okay. Utan du får förlåtelse. Du separerar dig från dina handlingar. Det är inte jag längre. jag litar på att Gud har gjort mig till någonting annat. Han fött mig på nytt. Men någonstans måste det ju också då visa sig i den fysiska världen. Absolut. Och det här är precis det du säger nu. När Jesus kom, de här skriftlärarna, de höll på att bli galna på honom. Av just den anledningen. Och även på Paulus och på lärjungarna som kom efter. Att, ja men vadå inte leva av lagen? Menar du att då kan man göra vad man vill? Då kan vem som helst göra hur han vill? Då är man helt fri och så har man ingen skuld längre. He. Hur skulle den världen se ut? Menar de då? Medan Gud vet att enda sättet för människan att bli annorlunda, att kunna göra rätt, det handlar inte om yttre pålagor, att ge en lag, utan det handlar om att han får komma in i dig och bo i dig som ett frö som får växa upp och vara föds då goda gärningar som liknar Gud. Och det är enda svaret, det är enda möjligheten för människor att bli fri från mina strävande, att försöka vara duktig, att försöka skipa rättvisa, att försöka få ordning på mina tankar, men den behandlar mig fel och den gjorde det och den, och jag måste handskas med det, jag kan aldrig komma ifrån det. Folk liksom drogar sig sönder och samman för de vill bli fria från dem, slippa tänka på det, och man mättar sig med sex och bekräftelse från olika män och kvinnor, och man vill liksom bara på något sätt känna att man duger, att man räcker till, att man är värdig, man gör vad som helst för att mätta det, för det är en otroligt stark drivkraft i oss, att vi vill vara älskade, vi vill duga, vi vill att det ska vara rätt. Och det enda svaret på detta, och det är så fantastiskt svar, och ju mer jag läser Bibeln, ju mer jag ser hur fullkomligt det här svaret är, hur perfekt det är att Jesus kommer och föds som Guds avbild, som fullständigt lik Gud, och lever upp till 613 regler, 10 budord, helt och fullt. Han gör det som var helt omöjligt för alla syndiga människor. Och när han har gjort det, som 30 år gammal, så går han ner dopet. Och han kommer upp ur dopet och så hör han Guds röst. Men inte Jesus Gud. Jesus är Gud som har blivit människa. Här är Jesus människan. Och där är Gud Fadern som är i himmelen, som har skapat världen med Jesu hjälp, med genom Jesus. Men de är olika. Och han säger, detta är min älskade son. Lyssna på honom. Det är honom ni ska hålla er till. Det säger han inte där, det säger han på ett annat ställe. Men detta är min älskade son. I honom har jag min glädje. I honom har jag min glädje. Ja. Och så står det att den helige ande kommer ner som en duva. Vad är en helig ande? Jo, det är också Gud som kan vara närvarande överallt. Det är liksom tre olika personer som tillhör samma Gud, som har samma hjärta, som har samma längtan, som har samma vision, som har samma tycke, som är så ett, som är så förenade med varandra att det ibland är svårt att separera dem. Men den helige ande kommer över människan Jesus, och där finns ett rent kärl, där finns någonting som inte har någon synd, det finns ingen smuts, det finns ingenting som skiljer henne från att bli fylld med Guds ande. Och när det händer så börjar han göra otroliga mirakler under tecken, uppväcker döda, bota sjuka i Guds kraft. Och varför kan han göra det? Jo, för det är så det var tänkt att det skulle vara. Han gjorde bara gott, han kunde plötsligt förlåta synder. Och förlåta synder, det kunde man inte göra. Just när jag pratade om det där blodsförbundet, om offertjänsten som fanns i det gamla testamentet, vilka extrema ritualer man skulle gå igenom för att få sin synd överskyld, för att inte Gud skulle se på den synden. Han liksom täckte över den med blod från olika djur som fick offra. Vad sa du? Ursäktad för sin synd. Ja, den är ursäktad. Ja, så i det ultimata samhället, skulle ni fortfarande ha straff eller inte ha straff? Vem skulle straffas? Inte! Jesus har redan straffat. Ja. Alltså i det ultimata, då skulle alla ha frid med Gud. Vi säger och så här, då behövs det inga straff. I Guds rike. Om Guds rike skulle komma till jorden med full kraft, då har Jesus tagit det straffet som varje människa förtjänar. Och då varje människa är fri att leva för Gud, att älska varandra och sig själva. Det är inte mycket kvar att straffa. Nej, precis. Ja. Okej. Okay. Åh, oh, detta är så fantastiskt bra. Och det är som befrielse. Och som sagt, jag ska försöka säga detta nu, kanske 100 gånger. Nu ska vi spika. Nu ska vi som ta och dundra in det här i vår hjärta en gång för alla. Om Guds nåd. Så att vända om. Är vi med på den bilden kanske ännu mer nu då? Från mitt tänk, där jag är den som styr, där jag är den som skipar rätt, där jag är den som får livet att fungera genom min vishet, genom mina erfarenheter, till att det har ingenting med saken att göra. Det är liksom helt, jag tittar inte ens på det mer. Jag kommer aldrig att väga mitt värde med mina gärningar. För mitt värde ligger i att han älskar mig. Han har bevisat en gång för alla att han älskar mig innan jag hade gjort någonting rätt. Han dog till mig innan jag var född. Han visste att jag skulle göra massa liksom idiotgrejer. Att jag skulle vara elak mot människor, att jag skulle behandla människor illa, att jag skulle göra massa dumma grejer. Men han valde ändå att dö för mig, för att han visste att det enda som kan ändra dig, David, det är om jag får ta ditt straff och sätta dig fri från allting. Och då får jag komma in i dig, ta min boning i dig. Bibeln säger att Guds hus, det är vi. Vi är hans hus. Vi är hans bostad. Det är liksom en bostadsrätt som Gud valde att köpa för att han ville bo där. Och för att kunna göra det så vill han rena oss. Han vill göra oss fria, rena från allting. För om vi inte hade blivit det, inte för att han var arg på oss, inte för att han... Och ni fattar ju ingenting, fy vad dåliga ni är. Hallå, jag sa att du inte skulle ljuga, så ljuger du igen. Justina, nu är det 50 gånger du ljuger om den här saken. Du är kass. Kom till mig, jag kan göra det ren. Jag kan, men du kan inte. Det var liksom inget högmod från Gud, utan han visste att enda sättet att sätta människor fri, det är det här. Det är att han säger, hit men inte längre, det är nog. Jag tar straffet, jag tar skuld. Jag bär allting på mig. Och så sätter jag er fria. Så detta är utgångspunkten, och om så bara alla kristna hade förstått detta i djupet av våra hjärtan, så hade den här världen sett så extremt annorlunda ut. Då hade det inte funnits några korståg, det hade inte funnits några häxbränningar, det hade inte funnits liksom maktbegär från kyrkan. Det hade inte funnits något av detta. För när en människa fullständigt förstår detta, då kan den revolutionera hela världen, som Jesus gjorde på 3,5 år. Där vi till och med räknar tideräkningen från hans födelse. Mm. Jag sätter mig till laddning. Det går inte. Här är jag. Och ska man gå tillbaka ända från början, ända från vad som faktiskt hände. Och jag tror vi behöver repetera det igen och igen och igen. Hur Gud skapade människan till sin avbild, till att vara lik honom. Men det är människan, och för att människan ska kunna visa sin trohet till Gud, att den litar på Gud, så sätter han det här trädet och kunskapen ställer på gott och ont. För att människan ska ha val, för att människan ska vara robot, för att människan av fri vilja ska vilja leva tillsammans med Gud. För annars är det ingen kärlek, annars är det en chef som står och domderar. Så här ska du göra, så här ska du. Och det finns inget utbyte, det finns ingen relation, det finns inga känslor, det finns inga, ja, inget sånt, utan då är allting mekaniskt. Så människan ska kunna välja, människan väljer att inte lita på Gud, att göra någonting annat, vända sig bort från Gud. Och direkt fylls av skuldkänslor, av skam och fördömelse. När Adam springer och gömmer sig för Gud och plötsligt ser att jag är naken och börjar gömma sig och börjar skyla sig. Och det är inte som vi ibland tror att Gud direkt rasade. Adam, din idiot! Bucko, nu sabbar du allt! Här hade vi här paradiset, den perfekta världen. Ni skulle uppfylla jorden med min härlighet, ni var min avbild, jag har gjort allting rätt. Korkad är du sabbat allt. Då är det du och Eva. Väck mig ifrån min åsyn, jag vill inte se längre. Iväg! Men det är typ så som svenska kyrkan. Ja, så undervisas det. Ja. Att man tror det. Mm. Men vad står det i Bibeln? Det står Adam gömde sig. Vad gjorde Gud? Han letade. Adam, var är du? Det är jättegott. Var är du någonstans? Jag blir... Men... Fanns det bara ett träd? Nej, det fanns många träd. Men fanns två. Nej, men det fanns bara ett träd som man kunde äta från. Eller så att man inte från den. Det var ett som du inte. Och sen fanns det ett som var livets träd. Okay. Den som åt av det skulle leva för evigt. Kunskapens träd. Det är ju som att kunskap är dåligt. Nej, kunskap på gott och ont. Kunskap om gott och ont skulle man också kunna översätta det. Min tro är så här. När jag läser det. Man kan se lite olika på det. Kanske inte så jätteviktigt, men jag tycker det betyder något att se det så här. Att Gud skapade allting. Och efter varje dag han har skapat så står det, och Gud såg att det var gott. Sen skapade han blommor och träd och han såg att det var gott. Och så efter varje dag säger han det. Och efter den sjätte dagen skapar han människan till sin avbild. Och då står det, Gud såg att det var mycket gott. Härligt tycker jag, att det var liksom fantastiskt. Så Gud hade förklarat allting han skapade för gott. Han var den som bestämde det. Det var Guds rätt att bestämma vad som var gott och vad som var ont. Så när människan äter det så står det att hon får kunskap om gott och ont. Att hon får kännedom om gott och ont. Att hon på något sätt får själv bara avgöra vad som är gott. Tycker du det? Tycker du det är rätt? Jag säger, det tycker inte jag, det tycker jag är fel. Ja, det tycker jag. Och så börjar var och en skapa sin egen definition på vad som är gott, vad som är ont. Var och en börjar utgå från sig själv. Vad är bäst för mig? Ja, men det är bra, det är bra, det är gott. Så kunskap, det har inte att göra med att kunskapen i sig är ond. Absolut inte, det är jag helt övertygad om. Kunskap på gott och ont, står det. Eller kunskap om gott och ont. Det är inte en ond eller god kunskap. Eller rättare sagt, ingen ond kunskap. Det är inte att människan plötsligt fick kunskap och kunde uppfinna saker. Det var tänkt från början. Vi skulle kunna göra de mest fantastiska uppfinningarna. De mest otroliga liksom, kreationerna. Och det finns ju en skaparglädje och en kreativitet i människan som absolut är från början från Gud. Och där vi kunde liksom, skaffa oss kunskap att göra hur mycket gott som helst. Men att bestämma vad som är gott och ont, det var Guds sak. Zacharias sa någon grej någon gång också som jag kommer ihåg. Jag tyckte var fantastiskt bra, men nu har jag glömt det. Ja, det minns jag också att han gjorde. Ja, men jag tror inte vi spelar in den lektionen heller. Var någon gång i början. Det var första. Typ. Jag tror vi får fråga honom nästa gång. Men det har inte att göra med att kunskapen är ond. Nej, men varför började han skämmas som var dåligt då när han åt från det? Alltså, jag fattar inte grejen. Du har lovat mig en sak. Och ja. Så bryter du det. Men varför skulle jag ens lova dig det? Eller alltså, jag förstår inte varför jag skulle lova. Nej, okej. Okay. Jag har gett mina barn allt. Och så säger jag till dem, ni får ta vad ni vill i kylskåpet. Ni får äta precis vad ni vill. Men jag vill inte att ni rör den chokladen. Det är min choklad. Mm. Ja, kanske lite dålig bild, men lite så. Och så går de och tar den. Vad händer med deras hjärta då? När jag kommer in i köket och försöker titta dem i ögonen. Så vänder de ner blicken direkt. Eller, ja, de går och gömmer sig. Det har varit med många gånger som helst. Hur de faktiskt bokstavligt talat går och gömmer sig. De vill inte att jag ska se dem alls. För de bär på en skuld. Men det är någonting att de blir extra nyfikna på den chokladen. Just att de blir det. Ja. Men varför blir man nyfiken på det då? Ja, och det säger Paulus också. Att det enda lagen gjorde. Eller det enda. Men en sak som lagen gjorde. Det var att framkalla det onda. Innan jag visste vad som var fel. Så hade jag, var jag inte ens intresserad av det. Men nu fick jag reda på det. Och då vill jag göra det. Och varför är det så? Ja, det är den mänskliga naturen. Men varför skapades det där trädet då? Eller liksom... Ja. Av den anledningen. Att om Justina... Nej, men att just att Gud kunde... Gud ville ju att vi skulle leva i gemenskap med honom. Mm. Människan. Inte i slaveri. Typ. Inte i slaveri. Mm. Men just av den anledningen så kom trädet att... Du har en vilja att faktiskt vända dig bort från mig också. Mm. Annars hade det varit så liksom, ja, men här hoppar ni runt i trädgården och har det jättemysigt. Mm. Och alltid, jag har aldrig valt att välja en annan väg liksom. Mm. Och då visste de det. Och då lyssnade de ju också till ormen som kom. Mm. och sa att ni ska bli ännu visare än Gud. Och ni ska bli ännu mer, alltså, vet, och det kom någon högmur in i deras hjärtan att ja, men vi vill ju bli, du vet, så här. Så det var ju att de ändå valde att göra något emot Gud. För det är ju det vi vill. Och därför, när vi söker kärlek, att vi vill att någon annan människa ska älska oss. Och där kan man också säga att inte att de ska vara tvingade att göra. Vi vill liksom inte ha en slav som är anställd för att behandla mig väl. Nej. Och där kan man också säga att deras, den härlighet de var klädda med, att det försvann på något sätt. Ja. Och de börjar se på sig själv, härligheten försvann, så de bara, oj, vi är nakna. Guds härlighet försvann över dem. Men Gud visste att den härligheten kan komma tillbaka, men bara genom Jesus. Så direkt från början hade ju Gud en plan, och det ser vi redan i Moseböckerna. Direkt har han en plan att ormen ska bli krossad genom Jesus. Synden ska bli sonad. Synden ska bli sonad. Och direkt alltså skyller han deras kroppar med hud från ett djur. Och sonar dem. De är inte värda egentligen. Alltså det, synden måste liksom skipas. Men det blir ett oskyldigt djur som får ge sitt blod. Och så får de leva istället för att de direkt skulle dö. Och se på våra barn här om kvällen. Oh, mitt hjärta brister när jag tänker på honom. Men Gideon, 6 år gammal, lägger sig på kvällen och snyftar lite. Så vad är det? Jag vill inte att det ska bli imorgon. Varför det? Jag kommer inte att klara imorgon heller. Jag kommer inte att klara det. Alltid någonting som jag gör fel. Att det är någonting som, för han klarar att när vi säger till honom, Gideon, så gör man inte. Han blir helt förstörd. Han springer och gömmer sig. Han har så rent hjärta, så ren längtan efter att få göra det rätta, för att göra det goda. Och jag försöker ändå varje kväll och varje morgon, liksom, Gideon, vet du att jag älskar dig? Vet du, du är fantastisk, och idag, vilken häftig dag vi ska ha idag. Och verkligen, att inte, alltså verkligen separera det, men det är så djupt i människan att vilja göra det rätta. Och sen med åren så bedövar vi det på olika sätt. För vi orkar inte gå och gråta hela dagen. Vem orkar gå och liksom säga att jag är kass hela tiden? Så antingen blir det ett självskadebeteende. Jag är värdelös, jag är ingenting värd. Alla är bättre än mig. Jag kan ingenting. Jag är dålig, jag är misslyckad. Och så sjunker man djupare ner. Eller så blir det, ja. Jag är i alla fall bättre än den. Har ni hört? Hörde ni vad som hände där nu igår? Sicka idioter! Men vi är lite bättre. Men de! Har ni hört? Vet ni hur det är? Och så får det mig att ändå kunna liksom... trycka, när jag på att drunkna, så trycker jag ner någon annan under vattnet för att jag ska överleva. Och så hanterar vi det som drabbar alla människor. På olika sätt. Men så finns det en annan väg. Att bli fri ifrån det. Att slippa bära på det. Finns det inte någon balans mellan, alltså att kunskap är ju bra, man ska ju faktiskt tänka, men sen vill man ju inte tappa den här, alltså det är klart, den här härligheten och allt det här liksom. Ja, alltså jag vet inte, jag har bara svårt att liksom bara släppa alla logiska tankar och liksom sånt som jag har lärt mig under alla mina år, bara för att helt plötsligt börja tro på någon sorts, jag vet inte, härlighet eller någonting, men den finns ju redan i mitt liv, men eller jag vet inte hur jag ska säga, men är det inte en balans där? Men det känns svårt för mig att välja bort hela den logiska biten. Typ. Jag brukar tänka så här. Jag lägger denna över. Den är mer sann än mitt. Och jag låter den utstudera mig. Vad finns det i mitt liv som inte stämmer överens med det? För det finns ju såklart saker i ditt liv som stämmer överens med den. Men jag har bestämt mig för att är det någonting i mitt liv som inte så litar till att den är bättre, jag vill hellre tänka som den. Men jag, alltså jag håller ju med om många saker i Bibeln, men jag kan verkligen inte hålla med om allt, eller jag tycker inte att allt är rätt. Typ. Nej, och det kan jag med. Jag möter ju saker när jag läser Bibeln, jag förstår inte dem. Det kan inte stämma. Nej. Men då väljer jag ändå, men jag känner Jesus. Jag har sett hans liv. Och jag ser vem Gud är i historien. Det är någonting här som inte jag har förstått. Det är någonting som behöver ändras i min förståelse. Så tänker jag då. Okay. Men hur möter du det då? För så tänker jag också lite så här att man förstår vissa grejer och vissa grejer förstår man inte. Och så Och så känner jag ändå så här att jag vill låta liksom sanning komma fram i mitt hjärta så att man verkligen känner. För jag kan inte läsa någonting och sen bara, ah, okej, okay, det är så. Nej, det går ju inte. Nej. För du är ingen maskin som kan Nej. Programmeras. Nej. Så liksom, hur, ja, hur tänker du där? Ja, hur... ja. Då för det första, det här grundläggande. Att bara lita på, detta behöver man bara lita på. Att jag är förlåten. Om jag väljer att inte när jag vill komma till Gud så väljer jag inte att åkalla mina egna gärningar. Min duktighet leder inte mig till Gud. För varje gång jag misslyckas så kommer jag inte att tro att jag kan komma till Gud i så fall. Så om jag accepterar det faktum att Gud vill vara med mig. Han går och letar efter mig. Han längtar efter att få vara med mig. Och jag liksom, okej, okay, här är jag naken, här är jag full av skuld, här är jag. Jag kommer till dig, du vill vara med mig. Ja, får jag lyfta av dig allting nu så att du kan se på mig liksom, med uppriktig blick så du inte gömmer dig hela tiden, så du inte tittar på allt annat. Utan, kan du ta emot min förlåtelse nu? Jag vill förlåta dig helt och fullt, jag vill inte hålla någonting emot dig. Och du accepterar det och du reser din blick och får möta Gud öga mot öga. Så där är grundbulten, det måste vi höra. Det måste vi acceptera, även om du inte förstår det. Måste du acceptera, okej, du säger det. Jag litar på det. Du har bevisat det genom att dö. Du till och med gav ditt liv för mig. Jag vill vara med dig. Och utifrån den relationen, när du står öga mot öga med Gud själv. För att han vill det, för att han har sagt upp det, för att han längtar efter dig. Så får du gemenskap med honom. Och då står det att då kan han med sin ande börja uppenbara sanningar för dig. Mm. Så rent praktiskt, hur gör jag? Jag läser en sak i Bibeln. Ni har hört att det är sagt, nu slår jag bara upp något helt random här. Ni har hört att det är sagt till fäderna, du ska inte mörda. Den som mördar är skyldig inför domstolen. Jag säger, den som är vred på sin broder är skyldig inför domstolen. Den som säger till sin broder, ditt dumhuvud, är skyldig inför stora rådet. Och den som säger, din dåre, är skyldig och döms till det brinnande Gehenna. Läser jag detta i min bibelläsning. Mm. Och så förstår jag inte. Vad menar han med det? Vad är då skyldig till det? Så, Gud, du bor med mig. Jag har gemenskap med dig. Din ande. Jag litar på att du kan uppenbara detta för mig. Nu kan du visa mig. Mm. Jag läser det här igen. Nu vill jag att du själv uppenbar saker för mig. Mm. Och det du har lärt dig genom liksom, upplysningstidens förnyelse och vetenskapliga tänket, att analysera, att göra kvantitativ analys, att göra intervjuer, att forma din verklighet, det får du glömma ett tag. Och så får du lita på att den Gud som har skapat mig och satt mig fri, nu kommer han att visa mitt hjärta vad detta är. Och så har du den gemenskapen med honom och separerar det från allt annat. Gud, tackar dig för att glömma allt annat en gång. Jag ber att du ska uppenbara detta för mig i djupet av mitt hjärta. Och så läser du igen, och du kanske läser det varje dag i 3 månader. Och sen till slut, wow, nu fattar jag. Mm. Och när du gör det så kan du gå vidare kanske. Mm. Istället för att läsa Bibeln, nu ska jag kunna allting, jag vill veta vad det står, jag vill kunna citera det, jag vill kunna teologi, jag ska gå utbildning 5 år, för jag vill kunna argumentera om den kristna tron, jag vill kunna liksom ha rätt, jag vill kunna säga det står där, det står där. Ingen som helst betydelse, utan den ordet blir ett med mig. Det är då det förvandlar mig. För det står i Bibeln att när Jesus kom, att ordet blev människa, ordet blev kött. Det tog sin boning mitt ibland oss. Så Guds ord började leva, det fick en kropp, det fick lemmar, det fick armar, det fick ben, det fick en mun. Och på samma sätt så kan du få det i mig. Om jag låter det växa i mig, om jag låter det komma in i mig och Gud får andas liv på det. Men hur vet du då att det fortfarande är sant? För att om jag säger något elakt till dig och du hör det 50 gånger av mig, till slut kanske du tror på det. Eller om jag säger något snällt till dig 50 gånger så kanske du också tror på det. Men hur vet du då att, eller som du läser någonting om och om och om och om och om och om igen, till slut så tror du på det. Alltså hur vet du då liksom att det verkligen... Jag kan inte, nej, det är inte det jag menar. Jag menar att jag kan inte förstå det första gången. Nej. Men du läser det tills du förstår det. Jag tror inte det. Men det som är, det är ju att lära känna honom som den han verkligen är. Och det kan vi göra genom Guds ord, men vi får inte glömma genom också den heliga ande som inspirerar och talar genom sitt genom ordet. Så man kan sitta och läsa och inte förstå någonting, men det är anden som blåser liv i bokstäverna. Så jag vet jättemånga exempel på som har läst Guds ord och blivit kristna liksom, och sen jättesvårt, fattar ingenting, men sen så blir de döpta med den heliga ande. Den heliga ande kommer över dem och får kraft från himlen liksom, och sen börjar de se sanningar på ett helt annat sätt, för man ser dem i Guds ögon. Gud blåser liv i ordet, det blir levande för en. Sen är det väldigt viktigt att när man läser Guds ord att inte rycka bibelord. Nu tar jag några bibelord här, så läser jag det, fattar ingenting. Men att läsa det i sitt sammanhang, väldigt bra att läsa liksom ett brev direkt, för att där lyser det på saker. Och som Paulus när han skriver brev, ja, då pekar han på olika saker och till slut så kommer det till en sak. Och tar man bara i mitten så fattar man ingenting. Liksom. Ja, jätteviktigt. Det kunde låta så när jag sa det. Jag håller med ju sen att det fullt. Så att man kan inte bara ta, liksom, nu ska jag läsa de här flera gånger i 3 månader. Och jag fattar ingenting. Och till slut, nu fattar jag. Det gör man inte. Mm. Utan man behöver, summan av Guds ord är sanning. Och man kan inte bara rycka. Och du kan inte bara ta till exempel i gamla testamentet. Och nu ska jag läsa Jobs bok. Uffej, är Gud sån? Och då har man inte fattat att det är Jobs vänner som säger grejer om Gud till Jobb. Ja, Gud är sån och han är elak och han straffar dig nu och så. Och då tror människor att men Gud, han är sån. Och så har man inte fattat att sån är inte Gud. Utan Jobb blir straffad på grund av att det är djävulen som sänder grejer till honom liksom. Och sen kommer det hans kompisar och säger massa konstiga grejer om Gud. Gud är sån, det är därför du får de här straffen. Men det är inte alls vem Gud är. Då måste man kolla i evangelierna, vem är Gud? Ja, där kom Jesus och visade vem är Gud. Och då ser vi att han är bara god. Det kommer bara goda gåvor från Jesus. Han säger bara liv till människor. Han lyfter människor. Sån är Gud. Så först är att lära känna Gud som den han verkligen är. Sen kan man gå och se i Bibeln olika sanningar. Och det har varit krig där. Och de förskjuter liksom Gud. De vill inte ha med Gud att göra. Och det händer massa hemska grejer. Till slut så bara, nej men nu vill vi ha Gud ju här. Nu behöver vi ju Gud. Så att man kan inte bara läsa som att det är Guds ord. Som att, förstår du, detta är allt som står här, sån är Gud. Utan man måste förstå hela Bibeln och vad den är. För det första, vilken tid den är skriven i. Vad är det för syfte med vilken bok och så vidare. Och därför så uppmuntrar jag alltid nykristna liksom, att börja med Nya Testamentet. Lär känna vem Gud är genom Jesus. Jätteviktigt, evangelierna. Och sen gå vidare och kolla liksom, vem är du i Jesus? Ja, då kollar du i Paulus brev. Din identitet som han pratar om jättemycket. Vem är jag? Jag är en ny skapelse. Det gamla är borta. Jag måste förstå vem jag är i honom när jag har döpts och blivit ett med honom. Sen kan jag gå vidare och gå in i gamla testamentet. Och då ser jag från ljuset av Nya Testamentet. Då kan jag se det på ett helt annat sätt. För jag kan inte börja där liksom. För då blir min gudsbild jätteskev. Och då fattar jag inte alls vem Gud är. Men nu ser jag ju verkligen vem Gud är när jag läser gamla testamentet. Oj vad häftigt. Och där grep han in där och där hände det. Och då blir det levande liksom. Ah, nu har vi en lång utläggning. Paulus var judisk lärare. Och han kunde gamla testamentet. Mer än de flesta. Och han utifrån det kunde han... motivera att förfölja de kristna och vilja få dem dödade och fängslade. Sen mötte han Jesus och den helige ande kom över honom och han läser samma saker och förstår, oj, det är helt annorlunda. När den helige ande måste få uppenbara saker, annars kan det bli jättefint. Ja. Och absolut, man kan inte göra så som jag gjorde. Det är inte så vi ska läsa vår bibel, slut där och peka och gula. Jag menar inte så. Nej, jag menar bara när jag kommer till ett stycke, när jag kommer någonstans och inte förstår att det är Gud själv som måste uppenbara det. Ja, så jag säger förlåt för att jag tryckte mig på ett negativt, eller dåligt sätt, otydligt sätt. Det är förlåt. Någonting som har varit min erfarenhet mycket, alltså det är väldigt fascinerande att bara läsa, alltså att fylla sig med Guds ord och att hålla sig ödmjuk. Att även om jag inte förstår det så säger jag att nej, det här är inte sant. Utan att man håller sig ödmjuk och även om grejer är svårt liksom att, ja, ta upp det i bön eller i relation. Men att det inte liksom hänga upp allting på det, utan att verkligen utgå från Jesus, vem är Jesus, och För sen, något som är fascinerande med att när man liksom sen möter livet, situationer, människor, motgångar eller medgångar, oavsett vad som händer, så helt plötsligt så bara är det som att den helige ande bara lyfter upp vissa bibelställen, helt plötsligt så bara förstår du, oj, det är ju det detta betyder på, och så bara det blir liksom så din erfarenhet av det, och det, liksom, det blir så levande själva bibeln då. Ja. Jättefascinerande. Och lite som ett pussel också, att jag bevarar saker i mitt hjärta fast jag inte förstår det. Ja. Men jag, precis som David beskriver, behåller det. Och sen läser jag något annat, läser jag något annat. Och sen är det den här liksom himlen med olika nyanser som har försökt lägga det pusslet nu i 8 månader. Och plötsligt bara, men den biten, den la jag ju där. Ja, men nu får jag ihop det, nu fattar jag det. Nu, så kan ord, skrift, tolka skrift, brukar Luther prata om. Att låta ett ställe uppenbara ett annat, att det hänger ihop allting. Får jag bara ge ett exempel? Mm. Jag, så ibland kan jag göra så liksom att jag tar då något brev. Jag tycker ju om Paulus brev, alltså Efesbrevet, Kolossbrevet, Filipperbrevet, alla de här, alla brev såklart, men att lära mig att börja be utifrån hans ord, för då vet jag att det är kraft i det, och när jag ber utifrån hans ord så blir det levande för mig till slut, jag blir ett med det, och då vet jag också att han verkligen älskar att jag sätter min tro till hans ord och ber ut det. Så ibland kan jag ta liksom, ah, men fy, detta är jättebra, så jag bara, så står det, ja, min bön är att ni ska uppfyllas av kunskap om hans vilja med all andlig vishet och insikt, så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. Hans härlighetsmakt ska då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. Så bara, åh, fy vad bra. Alltså bara, ja. Och så tar jag det om och om igen. Och sen, med glädje ska jag få tacka Fadern som har gjort mig värdig att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Och sen så börjar jag liksom, och så är det bara, ja, och så tar jag det igen och så ber jag det igen och så bara, ja, att jag ska få liksom vishet, jag ska få kunskap om hans vilja och så lära känna honom liksom. Och sen så kommer det vidare, så kan man bara, ibland så kan jag liksom ta ett helt sånt här, så bara ber jag ut, för det är så bra, allting är så bra, så bra, så bra, man bara kan be varje grej liksom. Så bara, han har frälst mig från mörkets välde, han har fört mig in i sin älskade sons rike. I honom är jag friköpt och jag har fått förlåtelse för mina synder. Yes, i honom är jag friköpt, jag har fått förlåtelse för mina synder. Han är den osynliga gudens avbild. Först för före allt skapat, alltså Jesus pratar han om där. I han skapades allt in, så fortsätter jag liksom, och så blir jag ett med det. Och så tar jag det igen, och så bara, så blir det så starkt för mig. Till slut, så jag bara, åh, vilken härligt. Ja, men för mig. Det är en omvälse också, om jag vaknar upp på morgonen och bara det första som kommer till mitt huvud är, ja, nu blev du behandlad så, de sa det om dig igår, och du sa det tillbaka, David, kommer du ihåg nu? Ja, och så liksom bara, första som föds i mig, skuldkänslor, skamkänslor. Mm. Att jag då, en daglig omvändelse handlar inte om att försöka skärpa mig och bli bättre den här dagen, utan det handlar om att de här tankarna rusar mot mig, att jag vänder om till, som Justina läste nu, i honom är jag förlåten, i honom har jag fått förlåtelse, i honom är jag nyskapelse. Så vänder jag mig bort från det som bara vill trycka ner mig, det som vill identifiera mig med den fallna människan, och så vänder jag mig till Guds ord, till hans sanning. Och så kan det bara få rinna av mig. Jag kan separera det från det. Och jag kan säga till det, nej, tack Gud att jag är detta. Wow, tack att jag är en ny skapelse. Tack att jag skapar till goda gärningar som du har förberett. Står det på något ställe. Tack att jag får vara fylld av den heliga ande. Tack att jag kan lägga händerna på de sjuka och de kan bli friska. För det står det i ditt ord. Tack att jag kan förlåta människors synder, de som har gjort mig illa. Att jag kan få gå och lösa dem idag. Tack att jag får göra det, för det står i ditt ord. Ja, men kommer du inte ihåg, nu har du gjort detta och du, vem är du? Skulle du gå och göra det? Så bara vänder jag bort från det igen. Så, haha, tack Herre. Och så lyssnar jag inte på det. Det har ingen röst inne mig längre. Jag separerar det och vänder om. Så det finns en daglig omvändelse som vi måste förstå. Att han har inte att göra med Att jag ska försöka bli duktigare den här dagen. Den här dagen ska jag försöka vara snäll. Den här dagen. Okej, nu ska vi se. Om det händer som händer går. Om Johanna kommer till mig så säger jag samma sak idag igen. David, du är inte så bra som du säger. Du kan inte det. Då så ska jag... Och jag vet hur det skapar. Jag blir så arg. Men den här gången så ska jag vara duktig. Så ska jag säga, Johanna, jag älskar dig ändå. Så ska jag säga idag. Det finns liksom inget hjärta. Det finns ingen sanning. Det finns inget. Det är inte ett med mig. Utan jag bara ska försöka vara duktig. Försöka göra bättring. Det är så hemskt ord. Utan istället bara, nej, Gud, du föder någonting i mig. Din kärlek, jag får se på det. Och så kommer Johanna till mig och så säger hon någonting. Och av uppriktigt hjärta så bara kramar jag om henne. Johanna, vi glömmer allt. Kom igen, jag älskar dig. Du älskar mig. Jag gråter, Johanna, ja. Okay. Så går vi ut och leker i sandalen. Men hur funkar det mot någon som kommer med ursäkt då? Alltså den kommer inte för att den... Den kommer inte dit till dig av ånger, utan den vill liksom bara bortförklara sig. Hur hanterar man det då? Alltså om den gör så gång på gång på gång. Lärjungarna frågar Jesus precis den frågan. Hur många gånger ska vi förlåta? Ja. 7 gånger. Liksom, det är jättemånga gånger. Om man gör 7 gånger samma, ska jag göra 7 gånger? Ja, man, nej, det är 7. 70 gånger 7. Vilket i princip betyder oändligt många gånger. Du ska förlåta. Men den personen kommer ju inte att ta emot din förlåtelse. Och bli inte ren. Nej. Om han fortsätter att hålla fast. Vad, alltså är det genom Gud då man ska hämta sin kraft i, under den tiden? Ja. Eller? Ja. För om du sätter din identitet i att alla ska behandla dig rätt. Mm. Att du är beroende av att jag vill förlåta dig, men då krävs det minsann att du behandlar mig rätt. Då är du beroende av alla andra människors beslut. För att du ska vara bra. Du är slav under deras beslut. Ditt välmående kommer hänga på deras beslut. Då har du gett dem makt att styra ditt liv. Du sitter i ett koppel. Under deras... Ja, jag undrar bara dra det här ordet och ordet. Då är du inmålad i törn. Då är du fängslad. Ja. Ja. Men alltså... Ja. Men tänk dig att din granne som tog granen skulle göra det år efter år efter år. Alltså, ja, det blir något som skrattar. Ja. Hur det kommer han egentligen? Ni hade stått och hjälpt till honom. Ja. Satt en bomb vid den. Ja, men alltså det var liksom... Mm. Det slutar aldrig. Nej. Då ska du alltså stå fast i det här. Ja, min tro är att fullkomlig kärlek skapar förvandling i människor. Jag måste tro det. För Gud trodde, han tror ju att Jesus var för räcker. Han kommer inte skicka liksom Jesus 2.0 som kommer komma och dö en gång till. Utan nej, han har skickat ut sin förlåtelse. Men de väljer inte att ta emot det. Världen ser fortfarande ut som det är. Det är fortfarande krig. Vad ska du göra, Gud? Vad är din plan nu? Kom igen, du får hitta på någonting. Nu får du... De hånar dig, de smutskastar dig. De missbrukar ditt namn. De liksom försöker styra människor genom ditt ord. De gör en massa konstiga saker. Hur kan... Nej, men min kärlek. Jag vet. Ett frö av kärlek. Det är det enda. Så att bara fortsätta älska den människan. Så det gör ju att du är fri. Att få älska människor, det är det bästa som finns. Och ska du säga det med samlar bland grödan och kol, ja. Läs det, det är väldigt bra. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Mm. Låt dig inte besegras. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Med det goda. Mm. Vad menas med glödande kol? Det låter ju... Till slut så... Du kommer ligga där och... Men till slut så vad vill den människan? Den människan bara behandlar dig illa hela tiden, men du bara ger kärlek. Då blir det ju att den här bara, men varför? Kan du berätta, du kan bara rätta exempel. Varför är hon bara god mot mig? Alltså det är ju det. Då skapar det ju... Hon bara gick in och gjorde... Alltså, men de tankar och uttrycker det. Du gick igenom det här någon gång också, det här med att vi har fått makten att binda och förlösa, och att när man förlåter någon så också andligt så förlöser man någonting, och någonting händer hos den personen, för att du har, det finns kraft i ditt förlåta. Och någonting händer med den personen, för det blir liksom kaos här. Ja, för den vet att den egentligen inte förtjänar det. Och ett exempel på det är ju en av de jättestora predikanterna genom tiderna. Det var Smith Wigglesworth i England. En rörmokare som var fruktansvärd mot sin fru. Och ja, för det första, han hade jättemycket alkoholproblem, så han söp väldigt mycket. Och hans fru var kristen, eller hon blev kristen. Och hon verkligen fick möta Jesu kärlek och levde ut den kärleken till sin man också. Men han var inte alls snäll mot henne. Han slängde ut henne var och varannan kväll och låste ut henne från huset liksom. Och så fick hon, även om det var vintertid, så fick hon ligga där ute liksom i kylan. Och sen på morgonen när han liksom hade vaknat från sin fylla och var, åh nej, just det, oj, frun är där ute, låst upp. Och hon kom in liksom med ett leende på läpparna och gick in och lagade frukost till han och serverade och ja, jag älskar dig. Och verkligen bara fortsatte ge Jesu kärlek ändå. För att hon själv visste vem hon var. Och hon såg sin man att ja, men han är inte den som Gud har skapat honom till att vara. Utan han är så långt borta från det. Till slut så bara klarade inte han av detta, utan det brast ju för honom. Men hur kan du bara fortsätta älska mig så här? Hur kan du fortsätta när jag behandlar dig så här? Och hon bara, jo, för att det, du är så älskad av Gud. Och Gud vill bara lyfta dig upp från allt vad du egentligen tror om dig själv. Och till slut blev han totalt fri också och fick möta den förlåtelsen, den kärleken, och ta emot den. Och vad hände med han? Han blev en av de största väckelsepredikanterna i England, som vände upp och ner på det samhället liksom, med misär och allt vad det nu var. Jag tror detta var på 1800-talet, för 1700-talet var John Wesley. Men verkligen så väldigt många barn och vad heter det, problem med alkohol, hjälpte människor ur det sen, och fick predika Guds ord på grund av att han mötte Jesu kärlek genom sin fru. Men om det skulle vara din vän, ja, typ att hon skulle göra så, skulle man inte uppmana sin vän då bara, du, lämna honom, han är verkligen inte snäll mot dig, utan se till att ta hand om dig själv och lämna honom? Alltså, det är liksom, jag kan verkligen förstå det du säger, och så är det verkligen, jag tycker det är jättefint, och det är liksom så bra det bara kan bli. Men jag vet inte. Ja, men det måste ju vara en uppenbarelse i hennes hjärta. Det är inget, det kan man inte lägga på. Nej. Vad sa du nu? Det är ingen lag. Det kan, det måste ju hon känna själv, att det här är min kallelse. Ja, annars blir det fel. Det finns ju exempel på det, vet jag, när jag läste en bok som kom till en kyrka då, och mannen var jättehemsk mot henne, hon blev kristen, och han slog henne jättemycket och så. Och kyrkan sa till henne, nej, men du får inte lämna din man, för att nu har du gift dig med henne, så att du ska fortsätta vara kvar där. Och hon hade ett fruktansvärt helvete där liksom. Men till slut så var det att Gud tog henne bort därifrån. För att hon märkte liksom att Gud bara sa, ut i öknen skulle hon då, för det var i Las Vegas. Och sen i alla fall så räddade Gud henne på ett fantastiskt sätt, och sen upprättade hennes barn och henne, och mannen ville aldrig omvända sig. Så det finns ju exempel på det också. Man kan inte hålla på och säga liksom att bara du ska vara kvar där och så bara visa sig här. Det här är alltid rätt och det här är... Nej, det är ingen lag. Nej, det är ingen lag. Utan det är ett, alltså, men i hennes hjärta... Hon var så övertygad. I hennes hjärta så såg hon Smith Wigglesworth som han skulle vara. Och hon såg, och hon var fylld av den här kärleken, så det var säkert en väldigt stark kvinna som hade mött Jesu kärlek på ett väldigt bra sätt. Och att hon såg han, Gud visade säkert henne, så här kommer Smith vara. Ja. Det behöver inte bara betyda att hon var en stark kvinna. Nej. Utan det var liksom, jag menar stark i Gud. Detta var Guds vilja, för Gud såg framtiden. Ja. Gud såg vad som skulle hända, och han uppenbarade för henne. Ja. För det är, man kan inte bara ta det som att om jag är en stark kvinna, utan ja. Nej, men som precis, att hon visste vem hon var, stark i Gud, så kan man säga, att så det på det sättet. Exakt. Daniela, du Nej, men det var väl lite det, alltså den historien som du berättade, den hade ju ett bra slut, men alla historier var inte alla vill inte omvända sig. Men jag tror och där får man be om viset. Vi hade ju någon tjej som kom till kyrkan liksom, och där fick vi be med henne, för att det var också samma jobbigheter med hennes man, och där han ville inte omvända sig liksom. Och då fick vi hjälpa henne och hennes barn liksom, att och verkligen stötta henne och be med henne. Och vi försökte visa kärlek till mannen också, men ibland så finns det inte ett öppet hjärta liksom. Så att i allt var vis och fråga Gud, hur ska vi göra här? Men ge kärlek så där alltid, såklart. I ett uppriktigt hjärta kommer kärlek inte liksom. Hej, ja, nu är det någon paus. Ja, det är det. Paus. Nej, tydligen inte. Hon skulle vara med Gideon. Ja, någon i livet cyklade på dans. De har en liten dansgrupp i kyrkan. Ja. Det finns så mycket att säga. Men återigen, bara trycka på det här att det är inte en lag. Det är inte en lag som att om någon liksom misshandlar och slår, att man alltid bara ska gå och göra frukost och älska, utan det måste vara uppenbart i ens hjärta. För om det inte sker kärlek så är det ingen mening. Jag läste det här några gånger innan, jag tänker läsa det bara igen för jag tycker det är så starkt. Första Korintherbrevet 13. Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm, en skrällande symbol. Om jag ägde profetisk gåva, jag kände alla hemligheter, hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg, men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Det tycker jag är fantastiskt att alltid ha med sig. För det är så fritt från lagen, från pålagorna du ska göra. För jag kan göra allting rätt men av fel motiv, och då är det helt värdelöst, då är det inte värt någonting. Jag tycker det är starkt, men jag tycker samtidigt att det är så befriande att till och med där så är det en gåva från Gud. Till och med där så är det något som jag inte kan producera, utan det kommer i gemenskapen med honom. Att utifrån den så kan jag behandla mina medmänniskor väl. Och om Jesus skulle, när han hänger där på korset, och han, liksom, han är 33,5 någonstans, tror man. Och har bara gjort gott i hela sitt liv. Och han har bara förlåtit, behandlat alla väl, sagt sanningar, uppväckt döda, botat sjuka. Och han blev misshandlad, slagen, uppspikad. Och alla har vänt honom ryggen. Ingen liksom. Och ändå så är han i sitt hjärta så fylld av och så övertygad om kärleken övervinner allt. Detta är det som kommer att vinna. Det kommer att segra. Om jag bär deras skuld, deras skam, då så förlöser jag en förlåtelse, så kommer jag förvandla hela världen. Så det har ju alla hans vänner hade sagt till honom, lägg av. Vad ska du dö? Kom igen, ser du inte de gör? Du har inte gjort någonting fel. Sluta, låt inte dem. Jag kallar nu ner änglar från himlen och förgör dem istället, sa lärjungarna någon gång. Och inte ska du ska inte dö aldrig i livet, sa Petrus. Kan inte jag? Nej. Han visste att i sitt hjärta, verkligen i sitt innersta, att nu. Och jag är övertygad om att det var den bästa dagen i Jesu liv. I hans hjärta. Fast han hade ångest, han hade allt liksom som ville drabba honom, allt som ville komma över, allt. Så övertygad om att han var så övertygad att jag ger mitt liv för att de ska bli fria. Han hade sån kärlek till oss, till människor. Och det går ju inte att efterapa, det kan man inte prestera, det är omöjligt att försöka i sin egen kraft göra detta. Men att ändå ha någon som förebild, att det är möjligt, ju mer vi lär känna honom, ju mer är det möjligt att faktiskt älska i de mest omöjliga situationerna. Men det måste vara något som föds i oss, det får inte vara en lag utifrån när du ska göra så. Inte från någon annan, men inte heller en lag vi lägger på oss själva, för då kan vi hela tiden misslyckas. Om vi ska leva upp till våra egna ideal, då är djävulen den första att peka liksom på alla fel och alla fläckar som vi har och få oss att knäppa oss på näsan. Yes. Alltså jag har ju massor som jag kan säga, men någonstans så vill jag bara att det här ska landa, att här så finns det frågor, finns det någonting mer så vill jag, utgår jag jättegärna från det och kör på. Annars så får ni avbryta efterhand. Är det någon som vill fråga något? Men, ja. Är det fel att att be någon... Säg att du, säg att Justina gör någonting som inte du tycker om. Är det fel av dig då att be Justina bara, Justina, skulle du inte vilja göra så längre? För ja, det gör mig ledsen. Eller... Absolut, det är jättebra. Men mitt motiv, helst, alltså målet med mitt liv är att mitt motiv i det fallet är att Justina gör inte ditt hjärta hårt. För hennes skull. För hennes skull. Jag tål det, jag vet vem jag är, men det du säger till mig, det gör att du kommer bli hård. Det gör, du kommer skada dig själv. Jag, när jag säger Justina, vem det nu är som säger det till mig. Om du säger elaka saker till mig, ja, så är det saker som kommer från ditt hjärta. Det är saker som... Men när jag säger, alltså, säger att jag bara gör någonting, jag menar inget elakt mot dig, men jag bara gör någonting som att... jag gör någonting som du som stör dig helt enkelt. Och jag menar inget illa mot dig, men du tycker att det är jobbigt. Ja, oftast börjar jag rannsaka mig själv. Varför tycker jag det är jobbigt? Vad är det i mig som stör sig på det? Ja, och kommer verkligen inte vet. Nej, men då vill jag ju verkligen vara ärlig och säga, det är någonting här, finns det någonting här emellan som vi behöver prata om? Är det någonting som vi störs på varandra? Är det någonting som reser sig i mig? Det kanske är i mig, det kanske är jag som behöver ha något emot dig, och då vill jag göra upp med det, jag vill säga förlåt, för jag vill inte att någonting ska vara emellan oss. Men om ni, okay, alltså, om man vet att det är ligger hos någonting hos sig själv, men man vet inte vad det är, men man vet att det är hos sig själv. Ja, då kan jag vara ärlig och säga det. Som igår, vi spelade in, men stund samma. Igår kväll var vi hos en familj här, nybliven präst i Markaryd. Och det är Justinas nästkusin för övrigt. Och vi umgås inte så jättemycket med dem precis, så pratade när vi träffas och så. Men ja, de bor ju nära och de har barn i våra barns ålder typ. Så vi var hemma hos dem och vi pratade och vi berättade. Och de visste då att vi har en bibelskola här hemma hos oss. Och vi pratade lite om det och berättade lite om en bibelskola och varför och så här. Och sen det sista vi gjorde innan vi gick var att vi bad tillsammans. Och efter vi har bett så säger han så här. Alltså jag vill bara bekänna en sak, jag vill bara säga någonting. Att jag har hört om den här bibelskolan och då är det någonting i mig som har stört sig på detta. Jag kan inte liksom förklara. Han sa det. Ja, han sa det. Att... Jag vet inte vad det är, men jag har inte kunnat glädjas med det. Jag har inte alls kunnat, jag har bara tyckt att det är konstigt. Varför ska de ha en bibel, ska hemma och säga, varför ska jag... Och det är fel av mig, jag vill bara säga det. Att jag hade fel. Jag kände bara att jag ville få ur mig det. Så. Och det är ju fantastiskt att han får säga det då. Det är någonting han har stöd sig på, det är någonting... Men jag har ju inte gjort någonting mot honom. Jag har ju inte liksom haft något uppsatt överhuvudtaget att skada. Men för hans skull var det fantastiskt att han fick säga det. Mm. För det fick ju... Fick han bli fri. Ja, även om jag inte ens visste om det. Så när man säger det ute så kan det lätta. Eller? Ja, absolut. Mm. Absolut. Jag tror det är jätteviktigt att få upp saker i ljuset. Men visste han varför han hade stört sig på det? Eller vad var... Jag kan bara spekulera det. Han sa inte mer än så. Nej. Men jag kan tänka mig att... Ja, han anställer Svenska kyrkan. Man har en församling, det finns ett ledarskap, det finns en ordning hur saker ska vara. Man ska vara rotad i någonting, det kan inte vara att den gör det. Att han är fostrad inom Svenska kyrkan, det finns en viss struktur och ordning. Och att det kan skapa splittring, det kan skapa osämja att folk gör på... Jag vet inte, jag kan bara spekulera i det. Kanske lite stolthet. Ja, stolthet. Jag har gått 5 år högskola. Jag är prästutbildad. Är det någon som ska undervisa så är det jag. Jag vet, jag har lärt mig. Ja, jag kan stå bakom. Det kan vara det också. Det är irriterande när någon tar en supergymbag. Ja. Jag tänker inte gå och plugga i 5 år. Nej, precis. Eller hur? Vad kan man göra för sig själv om det är någonting som fortsätter liksom och pågående och stör en jättemycket om man liksom... Ja, man försöker ju inte fokusera på det, men det ligger och knagar. Vad kan man... Ja, alltså det är något fantastiskt. Det visar för det första på att du vill så rätt, att du har ett så rent hjärta och att du längtar efter att göra upp med saker. För det värsta hade varit om du bara hade bekräftat det. Så för det första är det något bra att man bejakar, att man liksom bekänner det för sig själv. Mm. Att här är någonting jag stämmer på. Och är det en person, en individ... så tror jag det är jättebra att gå och prata med dem, men verkligen göra det med ett ödmjukt hjärta. Mm. Att inte göra det för att fördöma den andra, för att, men att ta upp saker i ljuset, men också att be för den personen. Mm. Och be att sanning ska uppenbaras, be att du ska få förståelse för vad det är för någonting. Där var jag med om en jättehäftig grej. Det är okej att dela det. Ja, verkligen. När jag var i Nepal med min bibelskola då, så gick vi liksom från att ha liksom ett ganska så här öppet schema från skolan. Man hade liksom sin egna personliga tid och spenderade med Gud och allt sånt här. Till liksom att bo ganska nära in på varandra. Och liksom, det var liksom alltid folk omkring en och liksom, många hade det svårt, för det blev som en sån kontrast från var man kommer från. Och någon morgon jag vaknade liksom, jag var liksom bara mig själv, ganska så här livlig, ganska så här skämtsam, och så pratade jag med en av mina tjejkompisar, eller jag kommer inte ihåg vad som hände, men jag sa någonting eller gjorde någonting där hon totalt bara liksom snäpade och blev jättearg på mig. Hon bara, varför håller du alltid på så här? Dödödö. Och jag bara liksom så här, oj, det där var absolut inte meningen, liksom så här, vad hände nu liksom? Och i mitt kött, så att säga, så kände jag liksom hur jag kunde acceptera att bli sårad i det ögonblicket. Men någonstans har jag fått en kunskap av Gud att om liksom, det enda anledningen till att jag har de känslorna är för att jag inte ser den här situationen med Guds ögon. För det är något som händer henne, att hon agerar som hon gjorde. Så jag gick upp på taket där helt själv och bara bad liksom, bara Gud, vad händer? Varför har jag de här känslorna i mig? Vad var det som gick fel? Vad är det som har hänt liksom? Och när jag står uppe på taket så är det som att Gud bara ger mig liksom en nedladdning om vad hon har gått igenom de senaste dagarna. Liksom, just att man kom från att vara ganska, ha ett öppet schema till att liksom vara i den här atmosfären där man inte har någon egen tid, delar rum med sex andra tjejer och liksom blir väldigt stressigt och så här typ. Och jag bara förstod att det här hände ju bara för att hon själv inte... Alltså hon har liksom inte funnit tiden att spendera tid med Gud. Och jag liksom bara där bara kunde be för henne med ett rent hjärta och bara Gud, bara låt henne visa hur fantastisk hon är, vilken kärlek du har till henne. Och bara liksom, jag bara bad och bara tala liv ut över henne. Och dagen efteråt, nästa morgon, så kommer hon ut från rummet, stort leende på läpparna. Och jag bara, vad är det med dig? Varför ser du så glad ut? Så hon bara, alltså jag fick en sån uppenbarelse från Gud igår. Alltså. Gud bara visade mig att det här. Och så bara liksom sa hon exakt de grejerna som jag hade förstått dagen innan. Som jag bara hade kunnat be ut över. Och bara liksom totalt försonades där. Liksom inget hårt hjärta gentemot någon av oss. Bara så rent. Och jag tyckte det var så häftigt. För att om jag i den situationen hade tagit till mig liksom att nej, min Sandra, hon borde inte reagera så mot mig. Jag tyckte jag har alltid varit snäll mot henne och varit glad och skämtsam. Så blev hon arg på mig. Min Sandra, det är hennes fel. Jag menar, jag hade kunnat agera så egentligen. Mm. Men att bara kunna få släppa de rättigheterna och bara... Nej, det finns något. Det går att djupa här liksom. Jag tyckte det var så häftigt. Mm. Mm. Ja, exakt. För på ett sätt har du, som du säger, du har den rättigheten mänskligt sett. Mänskligt sett så skulle du fått alla människor på din sida, ja, för att du hade rätt. Ja. Men det är inte det det handlar om. Exakt. Det är inte som att ha rätt. Nej. Du vill ju bara henne gott. Exakt. Yeah. Exakt. Exakt. Men alltså, om jag får komma, alltså säga en sak som jag tycker det är jättejobbigt, som mm. typ alltid har funnits i mitt liv. Det är jag väldigt lätt stör mig typ på, alltså smådjur, typ om någon sitter och tickar eller om någon sitter och tugga tuggummi. Eller om, alltså bara olika ljud som kan, alltså det kan vara vem som helst, det spelar ingen roll vilken människa det är. Men det kommer alltid upp i mitt liv och det har varit väldigt starkt i min ungdom. Och sen ju mer jag har res och ju mer jag har liksom, alltså börjat må bättre och vara den personen som jag verkligen är, så har det försvunnit mer och mer. Men det är fortfarande så att det ligger kvar ibland och det är jättejobbigt och jag vet inte vad jag ska göra åt det typ. Eller alltså det är så här, det är inte så att, som... När någon sitter och tickar så här så vet ju jag att du menar ju inget illa. Hon menar ju inte att skada mig. Mm. Men det stör ju skiten ur mig. Så jag sätter flaskan framför. Försöker inte se. Och jag gör alla slags liksom grejer för att försöka undvika att säga till den här personen. För jag tycker att det är pinsamt att säga till den här personen. Bara, alltså, oh, snälla kan du sluta ticka eller kan du kanske ta ut ditt tuggummi? Jag vill inte störa mig på det. Jag vill inte behöva be andra människor om tjänster så att jag ska kunna bete mig normalt eller att jag ska kunna må bra. Jag vill liksom kunna ha den friheten i mig själv att jag bara inte behöver bry mig om det, utan att folk omkring mig får bete sig hur de vill. Och att jag fortfarande kan hålla min bana där jag gör det jag vill göra. Mm. Och alltså jag har ju väldigt lätt ibland att se om någon gör något elakt mot mig eller något sånt, så kanske jag ändå ser bara okej, okay, jag ser det här som att det här är inte människan själv, utan det här, hon har faktiskt gjort sitt bästa även om hon inte var schysst mot mig. Mm. Så det är inte alltid att jag gör så, men jag kan ändå se att det är liksom att jag inte behöver gå och hämnas eller att jag inte behöver gå och göra sådana saker. Men just när det kommer till sådana grejer, det blir så jobbigt för att jag vet att de här människorna inte menar något illa. Men det stör mig och jag vill inte säga till dem. Helst inte. Så när jag väl säger det, som jag sa nu nyss till Lisa, så tog Lisa det jättesnällt och jättebra. Men ibland blir människor så här bara... Och förstör dig på det och typ tycker att jag är konstig eller jobbig. Så behöver du inte mäta det. Ja, och då blir jag lite mer, men snälla, se mig inte så, jag menar inte så verkligen. Jag vill inte vara så jobbig, men jag fattar inte varför jag har det i mitt huvud. Det är jättejobbigt, jag vill bara ta bort det. Mm. Jag tror absolut att det är en grej som kan försvinna, självklart. Att liksom bara typ i bön med Gud och bara liksom... Alltså jag tror absolut att det är en grej som kan försvinna, absolut. Jag har haft en liknande grej när jag började lyssna på den bibelskolan som du gav mig. Det är så löjligt egentligen. Så han som undervisade var jätteärlig. Så hörde man alltid en tjej i bakgrunden. Åh, amen. Och jag bara, tyst! Det var skitstörigt. Alltså måste du alltid kommentera, alltid gått skitstörigt. Men nu, liksom, jag tänker inte ens på det längre. För det är som... Är du med mig? För det finns liksom inte ett e-mail längre, så det är bara totalt borta nu. Mm. Så en utmuntrad att det kan verkligen försvinna. Verkligen. Men jag märkte ju alltså när jag var tonåring, jag gick aldrig utan öronproppar och hörlurar i min väska. Hade jag glömt mina hörlurar hemma, jag tog tåget tillbaka hem och hämtade. Jag kunde inte gå till skolan en dag utan det. Och på mina guldsmedslektioner, då satt, hade jag fönstret här, väggen här. Och så hade jag en planka här framför så jag inte skulle se personen framför mig. Och en planka. Alltså. Riktigt, jag hade sådana koncentrationssvårigheter. Och sen har de ju satt ADHD-stämpel på mig och gav mig medicin ett tag. Men det funkade inte heller. Så det har ju verkligen blivit bättre med åren. Men det är ju fortfarande att det ligger spår kvar där. Det kommer att försvinna. Ja, min yogalärare sa, han bara, när du hittar vad du verkligen vill göra. Och du är verkligen liksom... on your path typ, då kommer inget störa dig. Mm. Alltså hur människor än beter sig, då kommer du bara... Amen. Det är okej, så det är sant. Ja, nej, jag vet inte. Jag ville bara säga... Ja, och det fantastiska är ju att du har den inställningen som du har till dig. Ja. Att du är medveten om det och att du inte vill vara som... Alltså du är klart, som David säger, klart att det kommer försvinna, det är övertygad om. Mm. Och när du hittar dig själv, vilket jag är övertygad om är i Gud, fullständigt se vem du är, vem du skapar till hans avbild, så tror jag är helt övertygande. För det är en sån skillnad på att säga, ja men jag är sån här, jag kommer alltid vara sån här. Du måste sluta med pennan, för jag är sån som person. Nej, men det är en sån skillnad att säga så, än att säga liksom, jag vill bli av med detta. Mm. Ja. Det är där Gud gör verk, det är där Guds nåd kommer in och bara... Ja, man skulle kunna säga mycket om det och så vidare, och ibland kan det vara bra att ta upp det i ljuset, ibland kan det vara bra att få säga det till människa, för om du verkligen stör på det jättemycket och du vill inte hålla dig mot den människan, då kanske det kan vara bra som du gjorde liksom, när du säger det att, alltså jag egentligen vill jag inte störa på det, men just nu är det så, så jag skulle uppskatta mycket om det låter bli, ja, det är inget fel att säga det. Nej. Alltså en enda orsaken till att du är rädd vad folk ska tycka om dig. Ja precis, då är det lite fel ut. Då är jag fel ut där. Ja, men om du är rädd för vad människor ska tycka om dig. Ja. Och så fortsätter du hellre störa dig på dem. Istället för att ge dem möjligheten att älska dig. Nu förstår jag inte. Ja, vi ska säga det. Okej, okay, men vi kan ta den andra gången. Ja, det känns som att jag tar över lite. Vi kan... Börja om Gud, nu pratar vi om pennor. Ja, jag ska. Jag vill att vi ska komma in på nattvard. Så jag tror vi gör det på en gång. Vi delar nattvard en gång där i Trollebo den helgen. Och Nishan fick uppleva ett helande bland annat i nattvard. Även en annan, Jenny Savin, hade haft ont i sin fot i ett års tid. Och efter att hon hade tagit nattvarden så hör hon som en tanke att foten, vadå foten? Jag kollar foten. Och så känner hon efter sin fot och så har hon ingen smärta längre i sin fot. Hon bara provar och testar och går och reser sig där. Och så fantastiskt. Nattvarden är något som är en gåva från Gud till oss. Verkligen. Och jag... Det blev lite repetition från den, men alla var inte där. Så jag tror att det är okej. Okay. Vad är nattvarden? Jesus han... jag vet inte. Jag läser inte så mycket Bibeln idag. Jag vet inte om ni har tänkt på det. Men det stämmer liksom med Bibeln det jag säger. Och om ni vill efteråt så kan jag säga massa bibelställen om ni vill läsa hemma. Men jag känner att jag vill ta ett litet flyt idag och mer ta ner dig på... det är bara lite på mig. Nu ursäktar jag mig. Det är okej. Det är okej. Ja. Jag berättar helt enkelt vad som hände. När Jesus, det står så här, den kvällen Jesus blev förrådd, tog han ett bröd, bröt det och gav till lärjungarna. De var samlade sista kvällen. Och återigen så uppmuntrar jag att lyssna på den här undervisningen som Justina hade om blodsförbundet. Fantastiskt för att kunna förstå ännu mer djup i detta och ännu mer bakgrund till varför Jesus gör som han gör. För det kommer jag inte hinna gå in på. Men lyssna på det. Facebook. Ja, nu finns det på Facebook. Så det blir inte liksom riktigt det djupet i det idag kanske. Men de är samlade. Jesus och hans 12 lärjungar. Judas är med. Jesus vet att Judas kommer förråda honom. Jesus vet att han kommer att liksom vara en förrädare. Kommer vara den som lämnar ut honom. Trots allt som han har gjort. Trots att han har varit en av hans absolut närmaste som har sett hela hans liv. Så vet han att han kommer göra detta. Förlåt. Och ändå så står det att Jesus tvättar fötterna på sina lärjungar. Till och med på Judas som kommer förråda honom. Och tvätta fötterna på någon, det är liksom någonting som knappt en slav gjorde. Men Jesus gör detta för han poängterar, återigen han vill visa hur den Gud är. Han poängterar att den som vill vara störst av er ska vara den andras tjänare. Guds rike är liksom upp och ner. Det är tvärtom. Vill man vara stor i Guds ögon, då ska man bli den minsta. Då ska man tjäna. Så Jesus själv tvättar fötterna till och med på Judas som han vill att han ska förråda. Vet, ska förråda honom. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och sen så står det att han tar ett bröd, bryter det och delar ut till lärjungarna. Och så säger han, detta är min kropp. Så ofta ni äter av den så gör det till minne av mig. Och sen så häller han upp vinet och så delar han ut till alla. Och säger, detta är mitt blod. Så ofta ni dricker av det. Så, ja. Det är förbundsblodet, säger han. Ja. Men när han tvättar allas fötter och så Petrus vet inte. Men när Jesus säger, om jag inte tvättar dig har du ingen del i mig. Jag har haft lite svårt, alltså... Jag tror jag fattar ungefärligt, men vad menar han exakt? Jag vet inte, jag kan inte svara exakt. Jag har mina tankar vad jag tror det betyder, men... nej, men att om inte Jesus är den som får betjäna oss, om inte han som får igenom, om inte han som gör det, så kan vi inte ha det. Vi kan inte ha någon stolthet. Nej, du får inte göra det med mig. Jag vill hålla fast vid mitt. Jag fattar. Tror jag. Alltså handlar inte riktigt att de tar emot Jesus också genom att han tvättar dem på sättet? Jättebra. Ja. Man måste ju vara ödmjuk för att kunna ta emot evangeliet. Ja. Stolthet måste bort. Ja. Ja. Det här är ju kannibalism. Alltså han pratar om att de ska käka hans kropp och dricka hans blod. Det är ju inget... det är ju ganska svårt att förstå. Och Johannes kapitel 6 ska jag läsa lite. Han har precis mättat en massa tusen och gjort ett brödunder och av väldigt lite mat har han mättat extremt många människor och det blev mer mat över än vad det var från början. Så de har varit med mirakel och folket följer efter honom. De vill ha mer mat. Det här är kanon. Det här är en kille som ger oss mat. Vi kan gå med honom så blir det bra. Slipper vi jobba så mycket kanske. Eller hur de nu tänkte det. Och ett fantastiskt tecken. Vi hänger på så länge vi får något. Vi hänger på så länge vi kan få något av honom. Och då säger Jesus så här. De följde efter honom till andra sidan sjön. I vers 25. Johannes kapitel 6, vers 25. De fann honom på andra sidan sjön och frågade honom. Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade dem. Amen, amen, säger jag er. Ni söker mig inte därför att ni har sett tecken. Utan därför att ni fick äta av bröden och bli mätta. Arbeta inte för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och ger evigt liv och som människosonen ska ge er. På honom har Gud, hans fader, satt sitt sigill. Då frågar honom, vad ska vi göra för att utföra Guds gärningar? Jesus svarade, detta är Guds gärning, att ni tror på den som han har sänt. Och ett underbart, när vi liksom, när helst vi står inför Gud och frågar, vad ska jag göra? Jag vill göra något, jag vill tro på mig, tro på den. Det är vår liksom del i det. Och utifrån det kommer det födas gärningar. Men det finns ingen pålaga, gör detta, gör detta, gör detta. Utan det vi kan göra är att vända om och tro. De sa till honom, vad gör du för tecken så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du göra? Våra fäder fick äta manna i öknen, så som det är så skrivet. Han gav dem bröd från himlen att äta. Känner till den historien när Mose ledde folket genom öknen. Och de klagade att det inte fanns mat och lät Gud regna. Mat från himmelen, manna, någon slags grej man kunde göra bröd och gröt av. Liksom helt övernaturligt. Och här så säger de då, vad gör du för tecken? Våra fäder fick bröd från himlen, vi gjorde matunder, men hur ska vi få mat varje dag? De verkar vara helt inställda på det här med maten. Då säger Jesus till dem, amen, amen, säger jag, det är inte Moses som har gett er brödet från himlen, utan det är min fader som ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre, ge oss alltid det brödet. Det låter ju som ett lyckopiller utan dess like. Ett bröd som ger liv, det är ju det vi alla liksom längtar efter. Finns det någon enkel väg att bara få liv? Ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Men jag har sagt det, ni har sett mig och tror inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig och de som kommer till mig ska jag aldrig någonsin kasta ut. Jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska förlora någon enda av alla de som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Vilket underbart löfte att vilja känna Gud och veta att det är hans vilja att alla människor ska vara med honom. Judan var mycket förargad över att han hade sagt, jag är det bröd som har kommit ner från himlen. De sa, den här Jesus, är inte det Josefs son? Känner inte vi hans far och mor? Hur kan han då säga, jag har kommit ner från himlen? Jesus svarade, var inte så upprörda. Ingen kan komma till mig om inte fadern som har sänt mig drar honom. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det står skrivet hos profeterna, de ska alla bli undervisade av Gud. Var en som har lyssnat till fadern och lärt av honom lyssna till mig. Nu ska vi säga, kan... Amen, amen, säger jag. Den som tror har evigt liv. Jag är livets bröd. Era fäder åt manna i öknen, de dog. Men det bröd som kommer ner från himlen, det är sånt att den som äter av det inte ska dö. Jag är det bröd som ger liv. Det bröd som har kommit ner från himlen. Den som äter av det brödet ska leva i evighet. Och brödet jag ger är mitt kött. För att världen ska leva. Då började judarna tvista med varandra och säga, hur kan han ge oss sitt kött att äta? Jesus svarade, amen, amen, säger, om ni inte äter människosonens kött och dricker hans blod, har ni inte liv i er. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och här är det verkligen, wow, för dem. För judarna så är det absolut förbjudet att dricka blod. Det är liksom en av lagens stora grejer. Man gjorde aldrig det, man drack aldrig blod, för i blodet var livet. Och anledningen till det är ju just att det enda rena blodet, det enda livet som Gud ville att människan någonsin skulle ha, det har kommit nu. Så därför ska vi inte fylla oss med något annat. Det är en symbolhandling. Det är inte som Jehovas vittne menar, att bara för det ska jag inte ta emot blod från någon annan människa. Det är, liksom, det är inte lagar som Jesus lägger på oss igen. Det är inte det som det handlar om. Utan det pekar på är att Gud vill att hans eget DNA ska rinna i oss. Att hans eget blod ska vara i oss. Att vi ska fördela honom. Till mitt kött är verklig mat. Mitt blod är verklig dryck. Den som äter mitt kött och mitt blod, dricker mitt blod, förblir i mig. Och jag förblir i honom. Ja, kan hålla det. Så detta, det är så intimt. Det är så nära. Det är så stort. Så det är svårt att greppa. Det är svårt att fatta vad detta egentligen innebär. Så när vi tar del av nattvard, så är det alltså, jag ser det som en symbol, det finns i katolska kyrkan, så tror man verkligen att i den stunden som man äter så förvandlas det till Jesu fysiska kropp, de tror det. Och att vinet förvandlas till hans blod. Det är en otrolig tro man måste besitta, för man känner ju ändå smaken. Ja. Men oavsett så har det samma effekt i oss. Vad vi tror om den saken. Det viktiga är vad det betyder för oss. Varför ska vi äta Jesu kropp? Varför ska vi dricka hans blod? Vi ska läsa Paulus också. I första Korintherbrevet. Som alla har läst till idag. Kanske. Ny kapitel. Är det 12 eller 11? Jesus har dött, uppstått, och han har sagt till dem, lärjungarna, att de ska fortsätta att äta hans kropp och dricka hans blod efter hans död och uppståndelse. Och här kommer Paulus, som inte var med när Jesus bröt det här brödet den sista kvällen. Paulus var inte närvarande då, han var inte en kristen då. Och då säger han så här. 11 vers. Ja, 11 och vers. Ja, vi kan börja vers 17. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Detta skriver han då till en församling, till en samling kristna som har missuppfattat vissa saker. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Delvis tror jag att det är så. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Man kallar det för Herrens måltid. Vid måltiden tar genast var en för sig av sin egen mat, så att den ena är hungrig, den andra berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Ska jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag inte. Det verkar alltså som det är någonting man gör ofta. Det verkar som att de träffas dagligen i princip för att ha måltid tillsammans. Och Jesus, han ville ju att de skulle göra detta för att förkunna hans död. För att komma ihåg att han har burit straffet för deras synder. Att hans död är vårt liv. Han vill ju att det ska vara liksom, han bryter brödet för att hans kropp blev bruten. Den blev liksom söndertrasad. För att vi skulle få vara hela. Och hans blod, det blev ju offret, som vi vet i gamla testamentet, var djur och så vidare. Blod. Men hans blod, det är det rena, det är det perfekta blodet som kan offras. Och som aldrig någonsin dör. Han dog, uppstod. Med fortfarande fysisk kropp uppstod han. Med ett blod som aldrig någonsin kan dö. Så det är ju det perfekta offret, det är det perfekta blodet. Och vill ni veta mer om detta så lyssna på min älskade hustrus undervisning på Facebook. Jag måste hitta en till en som kom. Så syftet med det var ju för lärjungarnas skull, för de troendes skull. För att de skulle få del av hans liv. För att de skulle få det. Det var ju det som var grejen. Det var inte en ny lag som Gud sa, nu ska ni göra så här, så här, så här. Om ni liksom gör alla ritualer på rätt sätt, då är det okej. Okay. Det var inte det som var meningen. Utan det var en gåva från Gud, någonting för dem som skulle hjälpa dem att kunna ta emot det Jesus gjorde. Kunna ta emot hans liv. Att det skulle bli verklighet i deras liv. Är vi med på det? Mm. Och sen säger han i vers 23. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa. Och detta, Paulus var ju inte med, men på något sätt har Gud uppenbart det för honom. Jag tycker det är jättehäftigt. Mm. Att jag har själv tagit emot från Herren. Och så berättar han precis vad som hände. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt och sa. Detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Så viktigt att vi gör det till minne av honom. Annars är det bara måltid vilken som helst. Annars är det bara när man sitter och har en fest tillsammans och var och en äter sitt och den ena blir mätt och någon drack liksom en flaska vin och någon drack lite. Ja, men ni missar grejen. Jag vill att detta ska ni göra till minne av mig. För er skull. För att ni ska få del av allt det underbara jag har gett er. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sa, denna bägaren är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Jag tycker det är härligt också att det står så ofta ni dricker av den. Inte en gång i månaden eller när det är högmässa i kyrkan. Eller när det, utan så ofta ni dricker av den. Och i mitt liv har det mer och mer börjat bli uppenbart. Och jag liksom, med gott samvete och med en härlig effekt kan sitta till och med i min ensamhet. Och käka frukost eller vad som helst. Och låta det vara Jesu kropp. Och så påminner jag mig om vad han gjorde. Och han kan visa mig olika saker om synd, skuld, skam, fördömelse. Hur det blev uppnaglat på Jesus. Hur han bad i sin kropp. Hur det fick dö bort. Hur han fick uppstå. Och han är fullständigt ren, fullständigt befriad. Och så kan jag få del av hans blod, av hans kropp. Till och med det. Jag vet till och med vi har någon gång hemkyrkan delade nattvard genom att äta popcorn. Och för en del skulle det vara fullständigt absurt. Popcorn, det ska ju vara en liten veteoblat som är rund och har tecken på Jesus. Men popcorn kommer fram till en jättebra symbol. Han blev bruten. Det liksom har verkligen visar ett helt majskorn har blivit brutet. Och det kan verkligen vara ett sätt för mig att ta emot det han gjorde, att det får bli ett med mig. Så formaliteterna är ju inte till för att det ska vara, det är till för vår skull, för att vi ska påminna oss om honom. Och det som kan hjälpa oss med det, det är det vi ska ta till oss. Yes. Så en del av nattvarden är att det är en gemenskapsmåltid. Det är något man gör tillsammans, för det är inte jag och min lilla stund med Jesus här bara, och du med din lilla stund där, utan vi är alla del av samma kropp. Det är ändå, det är också en symbolhandling. Att man delar många bitar. Det är samma bröd. Det är samma kropp. Och vi får alla del av samma. Vi är ett. Så det finns en väldigt enhetstanke i det också. Så den delen är också jätteviktig att ha med i det. Men är jag ensam så ska inte det hindra mig från att ta, från att få del av det ändå. Om jag nu är ensam i Göteborg en dag och ingen annan är där. Men då kan min havregrynsgröt få vara Jesu kropp. Och skulle någon störa sig på det så ja, då får de ta det med Gud. Men jag tar mitt med honom. Mm. Och när vi kommer samman så delar jag gärna nattvard tillsammans. Ska vi se. Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare förkunnar ni Herrens död tills han kommer. Och där är syftet med det, att vi ska förkunna hans död. Vi ska påminna om, oss om den. Att det har hänt i tid och rum. Det är inte bara en fin berättelse. Det är inte bara en fin filosofisk lära. Det är inte bara en psykologi. Utan han har dött. Det är gjort. Det är i tid och rum en gång för alla fullbordat. Det är klart. Han har offrat sig. Han har visat sin kärlek. Och det är fullbordat, som man säger. Så ofta vi äter det så förkunnar vi hans död till dess han kommer. och han ska komma tillbaka en gång. Och det kan vi också påminna oss om i detta. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Ja, det är det jag har sagt innan. Att här har vi det. Han har gett oss detta fantastiska. Och vi har samlats till en måltid för att påminna oss om hans död. Och någon sitter och liksom mättar sin hunger, sitt begär, fysiska begär, och bara tänker på sig själv och äter sitt. Och någon gör det bara för att han vill bli full och liksom leva livets glada dagar. Och någon, ja, vill, jag vet inte allt vad det kan vara. Nej, men då, det är ett ovärdigt sätt som vi behandlar detta. Rena, heliga som han har gjort. Men man gör det omedvetet, så att säga. Alltså, att man gör det ju av de här, blir mätta sig själv, hungrig och så, fast man inte riktigt inser. Alltså, till exempel när jag var yngre kom jag på nu att jag och några vänner, vi brukade alltid hänga i kyrkan, att vi var lite yngre. Och då gick vi in i något rum och vi hittade ju de här grejerna. Då satt jag åt. Ja, men var det Herrens måltid då? Jag var hungrig. Ja, men då var det inte Herrens måltid. Nej, men och det var inte någon magisk grej. Nej, men jag visste inte då liksom att det liksom... Jag tänkte bara, men det är bara någon grej med kyrkan. Jag kan väl ta lite och äta, det är ingen som ser liksom. Mm. Jag visste inte att det var liksom vad det betyder att det liksom Jesu kropp. Men då visste du ju inte, du gjorde inte något ont med ditt hjärta. Mm. Utan du var ju bara, du visste inte. Och jag kan äta popcorn utan att uppfylla Jesu kropp också. Alltså, men det menar väl, om man äter vanlig mat som vi käkar i matsalen, så käkar ju vi för att vi är hungriga. Ja. Men om man har bestämt att nu ska vi ha den här måltiden som Jesus. För att påminna. Ja, det är då. Mm. Ja. Det är först då som det får en, som det blir Jesu blod, alltså Jesu kropp och blod. Okej, om jag sitter och äter maten och jag säger, nu ska vi inte äta bara för maten, nu ska vi äta för att påminna oss om Jesu död. Kan vi göra det och det blir en nattvard? Absolut. Absolut. Okay. Med glädje. Med glädje. Ja. Jag ser ingenstans. Det riket är inte så lätt att hamna i Sverige. Alltså jag menar, vi har gjort det så ritualmässigt. Ja. Men för 100 år sedan i Sverige, hade du åkt i fängelsen när du gjort det? Om man hade delat nattvard hemma utan en präst så åkte man i fängelse. Står i Bibeln? Nej, jag skojar. Sorry. Endast den som har gått 5 år på ett svenskt universitet får dela ut det. Men det är väldigt mycket mänskliga påhitt. Mm. Och så läser man att det är så enkelt egentligen. Och så har vi gjort det så att vårt dike kanske inte att hamna i att vi frossar. Man kan inte frossa med de här små och de här små. Utan snarare så är det kanske snål. Bara, vi ska bara festa, jippie! Nej. Ja, det verkar som ofta så är det ju festmåltid. Där man verkligen påminner sig om vad Jesus gjorde. För det var så stort, för om det var så nära, de hade ju levt tillsammans med honom. Hela, och de åt tillsammans och tänkte att han gav sin kropp till oss. De hade fått uppenbart det. Men sen var det växte ju enormt, det blev tusentals liksom troende dag efter dag efter dag. Och det blev lite oordning, det blev lite förvirring. Så därför skriver Paulus det för att liksom skärpa om. Nej, det är en fest, det är fantastiskt, men glöm inte att det är faktiskt Herrens kropp och hans blod. Det är först då som det kommer att göra en effekt hos er. Det är först då som det kommer vara till nytta för er. Mm. Och att jag står och säger detta, hela katolska kyrkan hade ju förföljt mig, och förmodligen svenska kyrkan också, tycker jag att jag är en härda som står och säger detta. Så därför säger jag, läs själva och se om ni hittar någonting som går emot det jag säger. Mm-hmm. Varför heter det nattvard? Ja, kvällsmat kan vi kalla det också. Kvällsmat? Ja. Vad heter det på grekiska? Goracchi. I princip är det en kvällsmåltid. Kvällsmåltid, ja. Okej. Mm. Det var den sista måltiden. Det var det man... okay. Och nattvard, jag vet inte, det är inte ens ett bibliskt begrepp. Vad är natt? Utan man kallar det för att det var den sista måltiden som var på kvällen innan. På engelska är det communion, och det är gemenskap. Eller det är bättre ord på engelska. Gemenskap. Communion och gemenskap. The holy communion. Ja, gemenskapsmåltid. Gemenskapsmåltid är ju ett bättre namn. Mm. Jag tänkte om vi någon gång kan gå in på det. För jag har alltid blivit förvirrad. Vad är protestant, katolsk? Mm. Alla de här olika kristna kyrkorna som finns. Mm. Om vi någon gång kanske kan gå in på det lite mer. Absolut. Ska jag ta jättekort nu? Kan du göra? Ja, jag kanske är lite vinklad i detta. Så detta får du också läsa från mer objektiva källor. Mm. Och hade du pratat med katolik hade han förmodligen inte svarat riktigt på samma sätt som jag gör. Så det vill jag liksom betona. Mm. När Jesus hade dött uppstått så fanns det ju inte olika. Nej. Utan det var ju lärjungarna och de som kom till tro genom dem. Och det var lärjungarna som undervisade. Under den här tiden så var Israel ockuperat av romarriket. Mm. Romarriket styrde och de lydde under deras lagar, under deras regler. Efterhand som gick det här växte explosionsartat. Kristna tron. Israel ligger i Egypten. Nej, Israel är landet Israel som finns idag. Det ligger vad ska jag säga, söder om Syrien, va? Väster om... Om du har Medelhavet så ligger de här på kanten. Ja, Turkiet är också nära. Okej, men de är jättelitet land. Det är så stort som Småland nu. Ja, och det var ockuperat av romarna. Och det växte explosionsartat. Det blev otroligt många som ville följa Jesus. Och som den vägen kallades det då. Som tillhörde den vägen. Kristen, det nämns ganska sent i ordet. Och kejsaren, alltså det gick några hundra år. Och de såg att det här, vi kan inte kontrollera det. Någonting som växer fram här nu utan att vi kan göra någonting med det. Och där, här finns liksom lite olika tolkningar då. Men kejsar Nero var det väl som, när var det, 400-talet eller? Ni får kolla historiska fakta. Nero var det den kejsaren innan? Var det Nero som var det? Ja, Nero försökte utrota. Ja, Nero försökte utrota. Vad var det man trodde? Kejsare och sådana maktmänniskor fanns redan då. Ja, alltid funnits. Romarriket. I alla länder har det alltid funnits. Ja. För det var bara så det snabbt. Ja, snabbt. Så småningom så är det en kejsare som upptäcker att det här går inte att stoppa, vi kan inte stoppa det. Vad ska vi göra? Ja, vi tar det till oss istället. En del menar att han blev verkligen personligt omvänd och att han verkligen ville följa Jesus själv. Andra menar att det var en ren politisk strategi. Mm. Han gjorde det som en... Oavsett, det som hände var att romerska kyrkan tog det till sig och upprättade en maktstruktur, en hierarki. Mm. Och det är den katolska. Ja. Mm. Den katolska. Och det är därför den här påven sitter i Vatikanus. Ja, och en tolkning av vissa verser i Bibeln har tolkats på olika sätt. Och de menar att det finns en person som är Guds röst på jorden. Mm. Och när den dör så kommer det en ny. Och de menar de att påven har en särställning som Guds speciella röst. Mm. Som är ledare, ska vara ledare för den globala församlingen. Mm. Och sen har man byggt upp en mänsklig struktur och mänsklig ordning med biskopar och arkebiskopar och präster och allt vad det heter. Mm. Men ni tillhör inte där? Nej, Martin Luther kom på 1500-talet. Ja. Mm. Kan jag rekommendera en film med Martin Luther, ganska ny, hyfsat ny. Jättebra. Mm. En spelfilm med Hollywood tror jag. 2003. Mm. Och han säger att det har... Och det var inte så att katolska kyrkan liksom är ond i sig, utan det var den folk tillhörde. Och människor älskade Gud och ville följa Jesus även när romarna tog över styret. Så det var inte så att då blev allting en enda villolärare. De hade samma bibel och mycket av det har varit jättebra. Så det är inte så att det är ont och det är gott. Man kan inte separera det på det sättet, utan det är fortfarande varje människas hjärta inför Gud som är det viktiga. Men Martin Luther sa sen att på 1500-talet, för Bibeln kunde bara läsa latin, blev ett otroligt maktmissbruk. Och han säger att nej, men det här stämmer inte. Han läser Bibeln, han studerar teologi och han ser att det här stämmer inte, för de har fått folk att börja köpa syndernas förlåtelse. Människor ska göra botgöring, man ska hålla på, som jag pratade om innan där, göra bättring. Det handlar om att du ska prestera, du behöver straffas för att bli ren. Och... Men den här kyrkan hade väl typ spårat ur fullständigt. Ja, och Martin Luther ser detta och spikar upp sina 95 teser eller vad det är på någon kyrkport och reformerar kyrkan. Vad spikar han nu? Teser, alltså massa påståenden, ja, okay, om vad som är fel i kyrkans lära. Och han blev jätteförföljd för detta och vem tror du att det är? Ja, men så småningom ur detta så grundas den, ja, någon kallar det en reformerad kyrka, alltså den formas rätt. Någon kallar den protestantisk, den protesterar. Det är en term som man använder. Och där, det är liksom grunden till svenska kyrkan kan man säga idag. Den är protestantisk, luthersk. Och sen har frikyrkor också i olika tider sett saker i den protestantiska kyrkan som här har den spårat ut. Och så har man, nej vi gör detta, och så har den spårat ut. Och så har man det blivit väldigt, väldigt massa olika kyrkor och församlingar och så. Men i grund och botten är samma bibel. Det är som inte samma Jehovas vittne. De har en egen bibel, en egen tro. Och det kan man inte blanda in i detta. Det är helt skilt från. De säger det själva också. Vi har ingenting med. Nej, det är en sekt eller ja, en lärare som kom väldigt väldigt sent. Jag vet inte det kommer ju också ifrån Bibeln, men sen har de ju skrivit sin egen grej. Ja. De kom jättesent. Jag tror det var typ slut på 1800-talet. Jehovas vittne. Okej. Vad roligt. Jag hade tänkt på deras namn. De heter ju alltså Guds vittne. Mm. Ja, Guds vittne. Tänkt på det. Ja. De menar sig ha Bibeln, fast de har den rätta. De har översatt den rätt. Alla andra översättningar fel, de har gjort den rätt. Alla andra som kallar sig kristna har fel. Har inte mormonen också en egen bok? Jo, de har något som heter Mormons bok. Jesus kom tillbaka till USA. Men alltså, så tycker alla, så tycker ju typ ni kanske om dem. Och ni om de katolska lite så också. Och islamiska och hinduiska. Och, eller alltså man tycker alltid att man själv har rätt. Ja, men jag säger att katolska kyrkan har samma tro i grunden som jag har. Alla som har Bibeln har samma. Det har inte islam, det har inte judendom, de har gamla testamentet, så där håller jag med. Det har inte Jehovas vittne. Mm. Så det skiljer sig. Ja. Men det finns ortodoxa kristna, det finns protestantiska, det finns pingst, det finns baptister, det finns alla möjliga. Men det är samma Bibel, det är samma lärare, det är samma bok. Mm. Så de har samma, och sen som du säger, folk tycker olika om andra, men det är ändå samma lära. Mm. Ja. Och samma Gud. Ja, just de, ja. Men sen finns det ju de andra religionerna. Ja, men, och då är det andra religioner. Och då är andra gudar. Mm. Andra gudar. Jag förstår. Allah är inte samma Gud som den Gud som Bibeln pratar om. Ja. Så Jehova har ändå samma Gud? Nej, de hade inte det. Jehova är helt skilt från... Helt skilt. Ja. Ja, precis. Fast de det blir väldigt, väldigt tydligt när man pratar med dem. De skulle väl... De tycker att alla andra kristna kommer från djävulen. Mm. Så om man säger till dem att men vi kanske kan be tillsammans, då vill de inte det. För då tycker de att man har en annan grej. Liksom. Mm. Så det var kortfett. Ofta så beror det på att människor vill stänga in Gud i en låda. Man vill att han ska vara så som... Man har hittat någonting bra, så vill man stänga in det. Ja. Så därför så... Detta jag säger nu... det står i Bibeln. Och jag säger det som står i Bibeln. Och då står det så här i vers 28. Var och en ska pröva sig själv. Ja, vi kan gå tillbaka så vi kommer ihåg var vi var. I vers 26. Så ofta ni äter detta bröd, dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död tills han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många insomnade, betyder döda. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra. Om någon är hungrig ska ni äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra ska jag ge föreskrifter om när jag kommer. Och här, återigen, finns det skräckexempel. Till exempel när vi var i Etiopien, där människor var kristna i hela sitt liv och tro på Jesus. Men de läser detta, var och en ska pröva sig själv, och den som äter och dricker utan att urskilja hans kropp, han äter och dricker en dom över sig. De har varit så rädda för den här domen, så de tror att de måste först ha bett förlåtelse om allt som någonsin har funnits. De måste liksom vara så rena, de måste, innan de kan våga ta nattvarden. Så de gör inte det. När vi var i någon kyrka där, var ingen som vågade gå fram för att ta nattvarden. Medan det egentligen står ju tvärtom, att vi ska ju ta nattvarden för att liksom påminna oss om hans död. Att det är inte mina gärningar, det är inte min präktighet, utan det är hans blod som har blivit offrat. Det är hans kropp som är bruten. Och när jag äter och dricker av det, då förkunnar jag hans död. Att det är han som har tagit mitt straff, det är han som har levt upp till hela lagen, det är han som har gjort allting rätt. Och då får det växa och bli en verklighet av mig. Han själv kommer in i mig. Och det är där livet är. Det är där livet finns. Mm. Så om jag tror att Jesus har dött och uppstått. Att han är det offret som behövdes. För att jag skulle stå som ren. Då är det ju det enda jag behöver. För att få äta och dricka. Mm. Av hans kött och blod. För han längtar ju efter att få komma tillbaka in i mig. Han längtar efter att hans blod, att hans DNA, att hans person ska bli ett med min. Det är hans ytter. Och jag längtar efter det och jag vill det. Och han har gett det. Han har redan gjort det. Han har redan gett det. Om jag då tar emot det i tro på det, då har det ju inte att göra med om jag har sagt förlåt för mina synder liksom, som jag gjorde igår. Det har att göra med återigen mitt nya hjärta som längtar efter mer av Gud. Som längtar efter att få blätt med honom. Som längtar efter att få hans liv. Som längtar efter att bli hans avbild. Som längtar efter att få representera honom. Som längtar efter att förlåta andra människor. Som längtar efter att älska andra. Det är ju den personen som vill ha hans kött. Som vill ha hans blod. Så att jag liksom till och med kan känna hur mat det blir. Det smulas ju sönder och det blir en del i mina celler. Det bygger upp mig. Det blir ett sätt för mig att liksom fysiskt kunna ta emot någonting andligt. Att det finns en plats, en fysisk plats för min tro att göra någonting. Precis som de fick välja att inte äta kunskapens träd, så kan jag välja. Det fanns ett annat träd i Edens lustgård som var livets träd. Och den som åt det skulle aldrig någonsin dö. Men hade man ätit av kunskapens träd på gott och ont, så kunde man inte äta av det för att synden inte skulle leva vidare. Men nu har jag blivit renare från synd. Jag är fri från synd. Jag är tillbaka i relationen med Gud. Och nu är Jesus livets träd. Nu är han det trädet som Adam och Eva fick äta. Som gör att jag aldrig någonsin ska dö. Som gör att jag ska leva för evigt. Som gör att jag får vara frisk. Jag får vara hel. Hans kropp blir bruten för att jag skulle få vara helad. Hans blod blev offrat och utgjutet. För att jag skulle få rent blod, att jag skulle bli fri. Så det är plats för mig att ta emot det livet från Gud. Jag kände, hade jag predikat lite bättre så hade detta varit den bästa någonsin. Nej. Nej, men det är så fantastiskt och det är så stort. Och nu ska vi få vara med. Det är så enkelt, det är liksom den. Det vi kan erfara fysiskt av den andliga verkligheten, att det är någonting man kan sätta sin tro till och bara, Gud tack, jag är så förlåten, jag har del av dig. Så enkelt är det ju. Ja, ja. Och man känner hur det rinner igen. Man tuggar det. Man... Ja. Väldigt härligt. På samma sätt som dopet också, ja, är en sån plats. Exakt. Där liksom andlig uppenbarelse får bli fysiskt verklighet. Där jag vill dö bort från mig själv. Där jag får liksom doppa mig under vattnet. Och så får uppstå som nytt. Det är samma sak där. En fysisk plats att sätta min tro till. Och jag är fortfarande lite så här obekväm med hur man... För jag har ju växt upp i kyrkan. Och man säger på vissa sätt liksom... Herrens kropp för dig utgjuten och Jesu blod för dig utgjuten. Så här. Och jag längtar efter liksom en fullständig, inte i uppror mot det, men en frihet i att kunna, tack för ditt blod Jesus. Att kunna, det är liksom ingen abakadabra, simsalabim, Herrens blod utgjutet för dig. Det är ingen liksom ramsa vi ska rabbla. Men samtidigt vill man behålla en helhet i att det är så rent, att det är så äkta, att det är så stort. Så de verkar vi ha det som en måltid som man åt tillsammans. Inte så högtalande. Det är någonting som har kommit senare. Yes, så jag vet inte David, hur ska vi göra? Du får sköta det. Jag vill. Du kan väl ha det? Jag vill. Det är svart vinbast drick. Svart vinbast drick. Så det var lite vinbär. Okej. Wow. Tack så mycket. Hem till lilla flickan. Titta, hon ger en till. Lara. Vad säger du? Glitter kan man vara. Det är väldigt glitter. Ja, det är samma. Egentligen är det samma. Man på julen, man har glögg med glitterkant. Jag tror vi drack glögg när vi var här förra gången. Eller var det, ja, från glöggen. Var det de då? Ja. Ja, det är ett ställe att bara få vara personlig med Jesus. Det är det egentligen. Att ett ställe att förlösa sin tro och sin tacksamhet. Så jag kan bara inleda oss i bön. Men det viktiga är egentligen att man låter det vara personligt. Inte att det blir liksom, hur gör han bredvid mig? Ska jag ta det nu? Liksom att bara personligt tacka Jesus och bara få bli ett med sanningen om att vi får leva i den här förlåtelsen, leva i det här nya livet. Okej? Okay? Mm. Så jag bara inleder med bön. Ja, tack Jesus. Tack Jesus för dagens undervisning. Tack Herre för ditt liv. Tack Herre för allt som du har gett oss och allt du har gett oss i överflöd. Och tack för att det bara får bli så mer och mer uppenbart för oss. Sanningen bakom korset, sanningen bakom vad du gjorde och sanningen och kraften bakom allting som du förlöste från korset, Jesus. Tack för att du har uppfyllt någonting som var omöjligt för oss fallna människor att uppfylla. Och att vi nu får komma in i ett liv tillsammans med dig. Vi får leva rättfärdigt. Vi får leva som att vi aldrig har gjort fel. Vi får stå inför dig, Gud, ansikte mot ansikte. Och vara totalt fria från skam, totalt fria från skuld och totalt fria från fördömelse. Att vi får stå inför dig och bara ta emot din fullständiga kärlek som du har utgjort, som du har bevisat vara så kraftfull genom Jesus, Herre. Genom Jesu liv och allting som han utgör i en sån enorm kärlek. Något som världen aldrig någonsin har skådat för, Herre. Så Herre, bara tack för det här nya förbundet som vi får träda in i. Ett nytt förbund där det alltid finns ett hopp och alltid finns ett liv. Att vi är inte våra misstag längre, utan vi är att din nåd är så mäktig att den förlåter inte oss bara, utan den verkligen gör oss rena från insidan ut. Att du får förändra våra hjärtan. Förändra våra hjärtan och göra oss och liksom forma kärlek i våra hjärtan. Forma den kärleken som fanns i begynnelsen innan världen skapades. Kärleken som skapade människorna, att den kärleken får komma in i vårt hjärta och vi får bli helt uppfyllda av den här. Så tack Jesus för ditt blod som du har utgjutit och bara låt det få bli ett med oss och bara, ja, låt det få flöda i Jesu namn. I Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus för en fullständig återställning, återställelse. Inte bara i det andra utan även i det fysiska. Att du har försonat allt. Du har gjort oss rena från insidan och ut. Tack att syndens gärning var totalt bortblåst. Och allting som synden har fört in i världen. Allt från sjukdomar, hat, avundsjuk och allting från det totalt bortblåst. I kraften av vad du har gjort, Jesus. Tack i Jesu namn. Ska vi se.